آئیے مدنی مذاکرے میں شریک ہو جائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک درود شریف پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے، اور ایک قیرات احد پہاڑ جتنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے حسب حال اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے. اول تاخیر شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا، از ابتدا کا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا، کپڑے یا بدن سر یا داڑھی کے بال سہلانے، ادھر ادھر دیکھنے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، باتیں کرنے، ایک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گپیاں کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کے تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہ نیچے کیے خوب کان لگا کر سنوں گا. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمان میں صدا لگانے والے کی دلدری کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرور تک سمر سڑک کا دوسرے کے لیے جگہ ہاں کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا صبر کروں گا، گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سمجھوں گا، خاص خاص باتیں لکھ لوں گا. حسب موقع عزب اجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ تعالیٰ نے پڑھوں گا. کہاں کہاں لگانے لگوانے سے بچوں گا. دعوت اسلامی کے مدنی کام بشمول مدنی قافلہ، مدنی انعام کی ترغیب دوں گا، حتی الامکان نگاہ نیچی رکھوں گا تاکہ نظروں کی حفاظت کی عادت بنے. اللہ کی رضا کے لیے سوالات کے جوابات پیش کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا. عربی انگریزی مشکل الفاظ اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی علمیت کی دھاک مٹانی مقصودی تو بولنے سے بچوں گا. کوئی کسی ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا، یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا، ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلم یا لا ادری کہہ دوں گا، نہیں آتا یہ کہوں گا. جواب کے آخر میں اللہ تعالی اعلم رسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہہ کر صلو علی الحبیب کہوں گا، درود شریف پڑھاؤں گا، پڑھوں گا، غلطی کی درست نشاندہی پر فوراً ازالہ کر لوں گا. شرعی طبی سماجی اور اخلاقی مشورے دے کر مسلمانوں کو نفع پہنچاؤں گا. سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ بیان کروں گا انشاءاللہ عز و جل، سنت بھی بیان کروں گا. اپنے اندر اخلاص پیدا کرتے ہوئے علمیت بگاڑنے والے انداز میں جوابات سے گریز کروں گا. بیان کے ذریعے نام روشن ہو، سننے والے حسن بیان اور علمی اصلاحی مواد کی تعریف کریں، مبارکبادیاں پیش کریں، اس پر اچھے اچھے تاثرات دیں، اس کی مدنی بہاریں سنائیں وغیرہ وغیرہ، نفسانی خواہشات دبانے کی کوشش کروں گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج 1434 سنہ ہجری کے ربیع النور کی دوسری شب ہے، ہمارے یہاں تیسری شب ہے۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں فیضان میلاد کا سلسلہ اسی ضمن میں مدنی مذاکرہ بھی اس کی کڑی ہے، جس کا آغاز ہو چکا ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی جواب دے، وہ بھی ضروری نہیں، من پڑا عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائے۔ مجھے آئیں بائیں شائع کرتا، اپنے موقع پر ملا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ بابا ہمارے ساتھ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی بابا۔ او بی وین کے ذریعے بھی عاشقان رسول ہمارے اس مدنی مذاکرے میں حاضر ہیں، ماتلی پاک امجدی قبیلہ، یہ بابا ماتلی والے ہیں ماشاء اللہ، اور مرحبا ملکوال پاک حنبلی قبیلہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مرحبا مرحبا ماشاء اللہ۔ مدینہ، عالمی مدینہ مرکز فیضان مدینہ میں باپا آج پاک نور، باپا نیٹ کے ذریعے درمیان، عالمی مدینہ مرکز فیضان مدینہ میں آج پاک نوری کابینہ، جس میں نیو کراچی، نارتھ کراچی، سرجانی کے علاقے کے اسلامی بھائی بھی باپا آج یہاں حاضر ہوئے ہیں، اس کے ساتھ کورسز کے اسلامی بھائی اور جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کے مختلف درجوں کے اسلامی بھائی بھی یہاں شامل ہیں۔ ماشاء اللہ مرحبا، سب کو خوش آمدید۔ بابا ہند برہانی کابینہ بھی ہمارے پاس وقت نیٹ کے ذریعے، مرحبا مرحبا ماشاء اللہ ماشاء اللہ مرحبا، خوش آمدید۔ کاشی پور ہند صابری کابینہ، واہ مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے، اعلی حضرت کا یہ شعر، وہی لا مقا کے متی ہوئے، سارے عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکا، وہ خدا ہے جس کا مکا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لا مکہ کے مکی ہوئے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، مکی ہونے کے لیے مکان ہونا چاہیے، رسول اللہ لا مکہ کے مکی کیسے ہوئے، اس بارے میں کچھ ارشاد کرنا ہے۔ شعر اس طرح کے چلانے سے پہلے اگر مجھے پہلے سے بتا دیں تو میں ذرا اس کی شرح دیکھ لیتا۔ شروعات سب کی لکھی ہوئی ہے، مجھے اس وقت یاد نہیں ہے۔ کیونکہ اعتراض مضبوط ہے نا، لا مکہ کے مکی کیسے ہو گئے، یہ مکان نہیں ہے تو مکان مکین ہونے کے لیے شرط ہے، تو اب اس کی ضرور توجہ ہوگی شرح میں۔ اگر کسی اور کو معلوم ہو تو وہ بیان کر دیں۔ میرا ناقص مشورہ یہ ہے کہ شعر کو کل چلا دیا جائے اور آپ ہی اس کی وضاحت فرمائیں۔ اللہ کرے یاد رہ جائے مجھے موقع دے تم ان شاء اللہ شیر سنا تو دے. مسئلہ ہے کہ آئے آئے کے بدے خبر ہے شروعات جب یہ جو مسائل نہر ہر شرح پانی پلے نہیں پڑے اعلیٰ جی توجہ تو مضبوط ہوگی لیکن اب ظاہر اس کی شرح بیان کرنے کے لیے اتنا علم چاہیے. اعلیٰ حضرت کا کلام ہے نا کلام الامام امام الکلام جی امام کا کلام بھی کلام ہوگا امام ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے بھی بہت زیادہ عقل اور علم چاہیے اور اپنے پاس اتنا علم ہے نہیں یا اتنی سمجھ ہے بہت غور کرنا پڑے گا اس پر. ویسے وہ تکے میں تو سب کچھ مطلب ہو سکتا ہے یوں اپنے اٹکل سے میں بیان کر لوں ابھی اس کا لیکن مناسب لگتا نہیں ہے جب تک دیکھ نہ لوں. کیونکہ اب جس نے سوال کیا اگر وہ بیچارہ کنفیوز ہوگا نا تو وہ مزید کنفیوز ہو جائے گا. ویسے یہ آگرہ ہند کے ہیں سائیں بھائی آگرہ میں پتہ نہیں اتنے علماء بھی ہیں یا نہیں ہیں. آگرہ ہے تو بڑا شہر وہاں سنی علماء ضرور ہوں گے ان سے معلوم کر لیں یا شروعات جو لکھی ہوئی ادائے کے بخشش کی ان میں دیکھ لیجئے میں بھی انشاءاللہ دیکھوں گا اس کو اگر بھولا نہیں دوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد انور جوگیشوری ہند سے بات کر رہا ہوں. امیر سنت کی بارگاہ میں آج سوال ہے کہ اکثر دعوت اسلامی کے ماحول میں نیاز کے ساتھ میں رسالے بھی تقسیم کیے جاتے ہیں تو رسالے کی کیا کیوں تقسیم کیے جاتے ہیں؟ دراصل وہ نیاز جو ہے نا یہ ہم ایصال ثواب کے لیے کرتے ہیں. ایصال ثواب کے لیے صرف کھانا کھلانا ہی تو شرط نہیں ہے. ہر چیز کا ایصال ثواب ہو سکتا ہے. فرض کا پانچوں ٹائم کی نماز ہے اس کا بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے. حج کا بھی ہو سکتا ہے. روزوں کا بھی رمضان کے زکات بھی اس کا بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے. ہر عمل کا ایصال ثواب ہو سکتا ہے. جب ہر عمل کا ہو سکتا ہے تو ایصال تقسیم کرنے کا بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے. کھانا کھلانا بہت ثواب کا کام ہے اور ایصال کے بھی تو اپنے فوائد ہیں نا. اگر اس کو پڑھ کر کوئی نمازی بن گیا یا کسی کے عقیدے کی خرابی دور ہو گئی یا کسی کو مطلب دینے کے ایمان نصیب ہو گیا ایسے بھی واقعات ہیں مدنی بارے کہ رسالہ پڑھ کر غیر مسلم مسلمان ہو گئے. تو یہ رسالے بانٹنا جو ہے نا یہ بھی اپنی جگہ پر اس کی افادیت تو کم نہیں ہے. اس لیے رسالے تو بانٹنے ہی چاہیے. بلکہ باپا جیسے آپ نے غیر مسلم کے ایمان لانے کا کہا تو مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ وہ غالباً مجھے یاد ہے کہ احترام مسلم جو ہمارا رسالہ تھا اس کا ٹرانسلیشن میں کوئی غیر مسلم اس کا ٹرانسلیٹ کرنا اسے شروع کیا تو اس نے اس کا ٹرانسلیٹ کیا یا کسی غیر مسلم کو پڑھنے دیا شاید پڑھنے دیا تھا تو اس نے پڑھا کے لیے دیا تھا. ہاں اس نے پڑھا یا لکھا مجھے یاد آ رہا تو اس نے مطلب ہمارے اسلامیہ کو پوچھا کہ یہ جو اس پہ لکھا ہے احترام مسلم کا جو مسلمانوں کے بارے میں یہ اسلام ہے تو جو اس سے سنا تھا اسلام کے بارے میں جو مس کنسپشن جو کہتے ہیں غلط فہمیاں جو آج کل اسلام کے متعلق جو پھیلائی جاتی ہیں تو اس سے جب یہ رسالہ دیکھا بولے یہ اسلام ہے یہ مسلمان ہے میں ایمان لاتا ہوں مسلمان ہو جاتا ہوں مسلمان ہو گیا الحمدللہ ایسے واقعات ہیں بابا. اسی طرح ان کے ہند میں بھی ایسا ہوا رسالہ پڑھ کے مسلمان ہونے کا وہ مدنی بہار فیضان سنت میں ہے جس کی بہت پرانی بہار ہے کہ بس میں انفرادی کوشش کر کے کسی کو غالباً رسالہ دیا تھا تو اس پر وہ یا کہیں محلے میں دیا تھا, تو یہ بھی ایک ہے مدنی بار. اس طرح وہ وی سی اپنے کیسٹیں وی سی ڈیز کی بھی بہاریں مل سکتی ہیں, کیسٹوں کی بھی بہاریں ہوتی ہیں کہ غیر مسلم سن کر مسلمان ہو جاتے ہیں, کیونکہ مسلمانوں کا موجودہ کردار جو ہے نا یہ واقعی یعنی کہ اس پر ہم شرمندہ ہیں, ہمارا سر ندامت سے جھکا ہوا ہے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ ایک روشنی کی کرن نکل آئی ہے دعوت اسلامی کی صورت میں, تو اس سے میڈیا کے ذریعے بھی اسلام کی صحیح تصویر غیر مسلموں کے سامنے ابھر کر آ رہی ہے اور دھڑا دھڑ. ہمارے پاس تو کوئی گنتی نہیں ہے, اس کی فہرست نہیں ہے, اتنے غیر مسلم اسلام کے دامن میں آ رہے. الحمدللہ یہ ہم یار اسلام کا سنتے تھے لیکن مسلمانوں کو دیکھ کر ہماری سمجھ میں آتے نہیں ہے, لیکن اب اچھا یہ ہے کہ یعنی مسلمان اچھے بھی ہوتے ہیں, یہ اب ان کی سمجھدار ہے. یعنی اتنا مسلمانوں کا اکثریت کا کردار جو ہے وہ داغدار ہو گیا. افسوس, 70 کروڑ افسوس. کاش کہ یہی بات میری مسلمانوں کو چوٹ کر جائے کہ ہم اتنے کمینہ پن میں آگے بڑھ گئے کہ ہماری وجہ سے اسلام پر دھبے لگ رہے ہیں اور غیر مسلم اسلام کی طرف ہماری وجہ سے نہیں آ رہا. ہمیں مر جانا چاہیے, خدا کی قسم ایک سانس بھی نہیں لینی چاہیے اس دنیا میں اس شخص کو جس کی وجہ سے لوگ اسلام سے بدنام ہو جائے, سو سانس لینے کا حق نہیں ہے, اس کو مر جانا چاہیے. نہ ہمارا کردار اتنا برا ہو گیا, نہ ہمارا لباس اسلامی ہے, نہ ہمارا چہرہ اسلامی ہے, نہ ہماری گفتگو اسلامی ہے, نہ ہمارا رہن سہن گھر بار کاروبار کسی میں بھی بدقسمتی سے اسلام جھلک نہیں رہا. بہت ہی مطلب ہم نے ڈیم کر دیا. میں اسلامی شکل و صورت دیکھ کر اب اس طرح کے مسلمانوں میں حیرت ہوتی ہے. میں مطلب جس ملک میں اس وقت اسی ملک کی بات کر رہا ہوں, اسلامی ملک ہے. میں ایک بار ایک جگہ کہیں گیا تو تین نوجوانوں نے میرے کو گھیر لیا جو مسلمان تھے, اور وہ حیرت سے پوچھ رہے تھے کہ ہمارا اولیا آپ کے سامنے سر پر امام با داڑھی, ہم شاید دو تین آدمی تھے, تو پوچھنے لگے کہ آپ لوگوں کا مذہب کیا ہے. تو میں نے کہا کہ ہم الحمدللہ ہم مسلم ہیں, نحن مسلمین. تو وہ حیرت سے کہہ رہا تھا کہ ایک نے کہا کہ یہ سر پہ کیا باندھ رکھا ہے. اس بیچارے کو یہ نہیں پتا تھا کہ سر پہ باندھنا جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے سنت ہے. تو پھر ان تین میں کوئی سمجھدار لگا مجھے, اس نے ان کو کچھ اس طرح کہا کہ یار چھوڑو, مطلب یہ ہمارے لوگ ہیں مسلمان, یا کچھ کہا اس نے عربی میں, اور ان کو مطلب یعنی کہ یہ لوگ چلے گئے. یہ حالت ہو گئی ہے. میں مجھے امامے میں دیکھ کر مجھے تجربہ ہے کہ میرے پیچھے وہ نعرے لگے ہیں غیر مسلم کا ایک مطلب لقب ہے جو میں, کیونکہ اس کو دنیا ساری سن رہی ہے اور ظاہر وہ مخلوق بھی سن رہی ہو کوئی نہ کوئی, تو ان کی حوصلہ افزائی نہ ہو, اس لیے میں اس مخلوق کا لقب نہیں بتاتا, ان کا لقب ہے. وہ لقب میرے پیچھے آوازیں میں نے سنی ہے امامے کی وجہ سے. یہ ان دنوں کی بات ہے جب امامہ اتنا عام نہیں تھا. دعوت اسلامی کی شروعات کی بات کر رہا ہوں. اب تو ماشاءاللہ گلی گلی باب المدینہ میں تو امام نظر آ رہے ہیں گلی گلی, اور باب المدینہ ہی کا قصہ بتا رہا ہوں جب کوئی امامہ اتنا پہنتا نہیں تھا. ہم نے شروع کر دیا تھا امامہ, تو یوں مطلب یہ کہ لوگوں کو تعجب ہو رہا تھا کہ یہ کیا ہے, سر پہ کیا باندھ لیا اس میں. یہ امام صاحب کو آج تک دیکھا تھا کہ وہ رومال ہو کر وہ سر پہ لپیٹ دیتے ہیں, نماز پڑھاتے پھر رکھ دیتے ہیں. پہلے تو جب یعنی کہ دعوت اسلامی نہیں تھی اس دور کا حال تو یہی تھا, یا کوئی پیر صاحبان یا بڑے علماء ہو تو وہ امامہ یا علماء امامہ باندھ لیتے, مگر کم. اب بھی امامہ اتنا عام نہیں ہے, اب بھی بہت ضرورت ہے آپ کو مدنی کام کرنے کی. آپ کا سر بغیر امامے کے نہیں ہونا چاہیے, آپ کا چہرہ بغیر داڑھی کے نہیں ہونا چاہیے. یہ مسلمانوں کی نشانیاں ہیں ہماری, اس کو برقرار رکھنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ امامہ نہیں پہنتا وہ گناہگار ہے, گناہگار نہیں کہتا, لیکن حقا کی سنت ہے, سنت میں عظمت ہے. اور داڑھی البتہ واجب ہے, یہ نہیں رکھیں گے تو گناہگار ہوں گے. تم دعوت اسلامی کی پہچان ہے سبز امامہ, جہاں بھی جاؤ گے تو سبز امامے میں جائیں گے تو لوگ بولیں گے یا رسول اللہ کہنے والا جا رہا ہے, یہ ماشاءاللہ مدنی چینل والا جا رہا ہے. کہ جو لوگ یا رسول اللہ کہتے ہیں جشن ولادت مناتے ہیں، یار اپنی اتنی سستی نیکی کی دعوت آپ چھوڑ دیتے کہ آپ کچھ بھی نہیں بولو زبان سے، خالی امامہ باندھ کے گھومو پھرو جہاں جانا ہے، تو یہ دعوت اسلامی کی مفت میں تشہیر ہوتی رہے گی کہ یار اتنے سارے ماشاءاللہ یہ دعوت اسلامی والے، یار اس تحریک میں جانا چاہیے، یہ اچھی تحریک ہے، کوئی پاگل ہو گئے سارے ہی ہے، لاکھوں لاکھ تو اس تحریک کے اندر داخل ہو گئے، یہ ظاہر ہے آدمی کو مطلب یہ لیکن ایک گیدرنگ کا امپریشن پڑتا ہے، یا آپ میرے مطلب کیسے اسلامی بھائی ہیں کہ جو نفع میں نقصان پہنچا رہے، کاروبار میں تو آدمی ایک ٹکے کا بھی نقصان ہوتا ہے تو گلی بدل دیتا ہے، اور آپ نے مطلب اتنا سارا نفع میں نقصان پہنچا رہے امامہ نہ باندھ کر، اور امامہ بھی ایسا کہ جس کے فضائل بھی ہیں، اس میں دنیا اور آخرت کے فوائد ہیں کہ امامے کے ساتھ دو رکعت، یہ حدیث پاک میں امامے کے ساتھ دو رکعت 70 رکعتوں سے بھی بڑھ کر ہے، یہاں اگر آپ کے علاقے میں آپ کو مطلب ہے کہ 100 روپے پر 5 روپے نفع ملتا ہو اور دوسرے شہر میں 100 روپے پر اگر آپ کو کوئی بتایا کہ 7 روپے نفع ملتا ہے تو وہاں بھاگ بھاگ کے دوسرے شہر میں دوڑے جاؤ گے، اور یہاں 2 رکعت کی 70 رکعت سے زیادہ خدا جانے کتنی زیادہ، وہ آپ کو بھی شہرت مل جائے گی امامہ پہن کے نماز پڑھو گے تو 2 رکعت پڑھو اور 70 رکعت سے وہ بڑھ کر 70 مطلب 70 35 گنا سے بھی زیادہ ہو گیا نا، آپ کوئی اس کی ہرس نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے نیکیوں کی، جب کہ قیامت کے دن ایک ایک نیکی کے لیے بھٹک رہے ہوں گے، بھٹکنے والے امی کے پاس جائیں گے ایک نیکی ہے، وہ بولے گی میرے کو کم پڑتے تو دے دے، ابو کے پاس جائیں گے ایک نیکی ہے، ایک نیکی نہیں، ابو بولے گا بیٹا تو مجھے ایک نیکی دے دے، بولے گا باپ تو میرا باپ مگر نیکی میں نہیں دے سکتا، میں خود ہی ادھر پریشان ہوں، مجھے بھی نیکیاں چاہیے، یعنی کہ ایک ایک نیکی، یہ اتنی نیکیاں امامے کی وجہ سے ہم کو مل سکتی ہیں، لیکن ہم لینے والے بنے، ہم لینے والے نہیں ہیں، ننگے سر غیر مسلموں کی طرح گھوم رہے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ننگے سر گھومنا کو یعنی کفر ہے، لیکن طریقہ کس کا ہے، یعنی کہ مسلمان کیسا ہو گیا کہ اس کو دیکھ کر پہچان نہیں سکتے کہ یہ مسلمان ہے یا میڈ ان جاپان ہے، میڈ ان انگلینڈ ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ تو یہاں محلے میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں یہ مسلمان ہے، ورنہ حقیقت میں جس لباس میں آج مسلمان داڑھی منڈا کر ننگے سر ہم کو نظر آتا ہے، یہ اگر دوسرے ملک میں ہم کو نظر آئے تو ہم اس کو سلام نہیں کریں گے، ہم تو یہی سمجھیں گے نان مسلم ہے، ہاں اس مدنی علیے میں داڑھی میں امامے میں ہمیں دنیا کے کسی بھی علاقے میں کوئی شخص نظر آئے گا ہم چونکیں گے کہ یار یہ میرا مسلمان بھائی جا رہا ہے، میڈیم یعنی کہ کیا بولنا چاہیے، مسلمان نظر آؤ میرا غیر مسلم، آپ کو دیکھ کر مطلب یعنی کہ اسلام کی طرف کشش کیسے بنو نا، تو بولے گا ارے میرے جیسا ہی ہے، میں بھی شوٹیڈ بوٹیڈ ہوں، یہ بھی شوٹیڈ بوٹیڈ ہے، آج میں ٹائی اتار کے آیا ہوں لیکن اس نے تو گلے میں پہن رکھی ہے ٹائی، میرے دو قدم آگے ہے، یہ مسلمان، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، اقبال نے کہا نا تم نسا تمدن میں وضع میں وضع قطع یعنی لباس میں چہرے میں، یہ وضع کہلاتی ہے، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یہ کہ مسلمان کو مسلمان نظر آنا چاہیے، دل سے تو ہو ہی ہو، یعنی کہ جو اس طرح ماڈرن لباس میں ہوتا ہے وہ غیر مسلم نہیں ہو گیا، لیکن اس کو دیکھ کر اسلام کا پتہ نہیں لگتا، کیونکہ جو باہر آپ باہر نکلو گے نا مدنی قافلوں میں سفر کرو گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ مسلمان اور غیر مسلم آپ تمیز کر ہی نہیں سکو گے جب تک وہ دعا سلام کر کے آپ کو تعارف نہیں کروا، یہ دعا سلام بھی کرتے ہیں، مشکل تو یہ ہے غیر مسلم بعض اوقات، تو مجھے اس کا بھی تجربہ کہ ایک ملک میں ہم جا رہے تھے تو ایک بھاگ کر آیا یہی جس طرح ہمارے یہاں کے مسلمان اسی طرح داڑھی منڈا ایک تھا مطلب، تو بھاگ کے آیا اس نے بڑی تپاک سے سلام کیا چلا گیا تو میرے کو میرے ساتھ جو تھے وہ وہی کے تھے وطنی, وہ جانتے ہوں گے اس کو, بولے یہ مسلمان تھوڑی تھا, یہ تو فلاں مذہب کا تھا. میں نے کہا یار اس طرح آیا تو بولا کرتے ہیں اس طرح. تو یہ سلام سے ہی پتا نہیں چلتا. اچھا آپ بولے نام سے پتا چل جائے, اب تو نام میں بھی کلام ہے, نام سے پتا چلے نہ چلے نام بھی ایسے ایسے مطلب عجیب و غریب اور غریب و عجیب رکھتے ہیں کہ اس سے بھی بعضوں کا یہ شناخت نہیں ہوتی کہ یہ مسلمان ہے. اب تو ایسے نام چل پڑے فلم ایکٹروں کے, گلوکاروں کے, فنکاروں کے, اور یعنی کہ نام لگانے میں ایک ریس لگی ہوئی ہے کہ میں ایسا نام رکھوں کہ ایسا کوئی نہ کسی نے نہ رکھا ہو. ایسے ایسے نام رکھتے ہیں جی وہ غریب. تو اب یہ کہ بہت یعنی کہ ہنسی بس آتی ہے, اپنی بربادیاں ہیں بس, تباہیاں ہیں مسلمانوں کی, کہ اب نام سے بھی پہچان کرنا مشکل ہو گیا. اس پہ چہرے موہرے سے تو نہیں پہچان ہو رہی, نام سے پہچان تھی تو اب اس کا بھی خطر, یہ بھی خطرے میں پڑ گئی. سلام کرنے سے بھی پہچان یہ یقین ہی نہیں ہے کہ یہ سلام بھی کرتے ہیں, اور بھی مطلب لے کے اس طرح مطلب لے کے کرتے ہیں یہ, شاید ہمیں اچھا لگانے کے لیے. یا ہو سکتا ہے کہ بعض ایسے بھی غیر مسلم ہوتے ہوں گے جو ہم سے محبت کرتے ہوں گے لیکن ہمارا کردار دیکھ کر آگے پیچھے ہو جاتے ہوں گے, اور ان کو کوئی مذہبی وضاقتہ اسلامی وضاقتہ نظر آتی ہے اس کو سلام کر دیتے ہوں, یہ نہیں ہوتا ہوگا. تو اس میں کام کرنے کی بہت ضرورت ہے ہمیں. اگر یہ کیا اپنے کردار پر جب تک کام نہیں کریں گے نا, جب تک اپنے اس 5.5 فٹ وجود پر ہم اسلام نافذ نہیں کریں گے, ہم دوسروں میں اسلام لے کر کیسے پہنچیں گے؟ یہ مصلحتیں جو ہے نا, یہ شیطانی مصلحتیں ہیں کہ یہ لوگ بھڑک جائیں گے. بھڑکتے نہیں ہیں, اس سے یہ متاثر ہوتے ہیں. سمجھنے کی کوشش کرو, یہ اصل جو بولتا ہے نا, یہ بھڑکتے ہیں تو یہ خود اصل بھڑکتا ہے. سمجھے, اس کا دل جو ہے نا اندر سے بھڑکتا ہے, اس کا نفس بھڑکتا ہے. تو اس کو مشورہ دیتا ہے کہ تو شوٹیٹ بوٹیٹ بن اور جدید انداز میں لیٹسٹ اسٹائل پر تو اسلام کو پیش کر, تو لوگ قریب آئیں گے. تو قریب آئیں گے بھی تو ان کو ملے گا کیا؟ اسلام مونڈ کے بیٹھ جائیں گے تو. تو اس لیے اسلام کو جدید اسٹائل میں پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام وہی ہے جو قرآن عظیم نے بیان کر دیا, اسلام وہی ہے جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچایا. اس اسلام میں کسی قسم کی جدت کی حاجت نہیں ہے, کسی قسم کی ترمیم کی حاجت نہیں ہے. یہ مکمل ہے اور فائنل ہے, اب اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. یہ آخری حج میں حجت الوداع کے موقع پر آیت نازل ہوئی تھی. تو دین مکمل ہے, اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے جدت کی. تو اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو بہرحال اب یہ کہ خوب لنگر رسائل کی دھومے مچائیے, کیا پتہ کوئی غیر مسلم پڑھ کر مسلمان ہو جائے. خوب لنگر رسائل کی دھوم مچائیے, کیا پتہ آپ کا رسالہ پڑھ کر کوئی بے نمازی نمازی ہو جائے. مدنی رسائل دین کو پھیلائیں گے, بات کر مدنی رسائل, بات کر مدنی رسائل, بات کر مدنی رسائل دین کو پھیلائیں گے. کر کے راضی حق تو حق دار جنا بن جائیے, مرحبا بولو مرحبا, جھوم کر بولو مرحبا. سوجن گڑھ ہند حمیدی کابینہ. باپا جس طرح آپ ماہ ربیع النور میں نیا لباس, نئی چادر, نیا امامہ وغیرہ کی ترغیب دلاتے ہیں, اسلام بھائیاں موجود ہیں اور دنیا بھر میں آج الحمدللہ مختلف مقامات پر جمع بھی ہیں, دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے وابستہ اسلامی بھائیوں کو کم از کم ان 12 دنوں میں کتنے روپے کا لنگر رسائل کرنا چاہیے؟ کم از کم کی بھی سچی بات ہے، حد کوئی نہیں، کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، رائے خدا میں جتنا دیں وہ کم ہی کم ہے. اب یہ کہ اپنی حیثیت کے مطابق کوئی 12 لاکھ کے کرے تو 1,12,000 کے کرے، کوئی 12,000 کے کرے نہیں کر سکتا، تو 1,200 کے ہی کر دے، نہیں کر سکتا تو 112 کے کر دے، ورنہ 12 روپے کے تو سبھی کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں 12 روپے میں تو میرا خیال ہے چائے بھی نہیں آتی ہوگی آج کل، کتنے کی آتی ہوئی چائے بھی نہیں آتی، 12 روپے کی چائے بھی نہیں آتی. تو 12ویں شریف والے کی محبت کے بھر بھر کے جس 25ویں والے نے جام پلا نا، تو اسی کی نسبت سے وہ 25 کے کر دے، 12 اس میں آ گئے. اعلی حضرت کی نسبت سے 25 روپے کے تو کم از کم کرنے چاہیے نا لنگر رسائی. تو سارے اسلامی بھائی کوشش فرمائیں اور لنگر رسائل کی ترکیب بنائیں. مکتبۃ المدینہ نے امید ہے کہ حسب سابق کوئی پیکٹ بھی بنائے ہوں گے. جی بابا، لنگر رسائل کے تو وہ 112 روپے کے پیکٹ بھی بنا، ماشاء اللہ. ایک پیکٹ تو سب کو لینا چاہیے، 112 تو مشکل نہیں ہے. امی ابو سے محبت سے پیار سے نکلوا لیں. ہاں نابالغ اپنی خرچی سے نہیں دے سکتے، نابالغ کے جو خرچی ملتی ہے، عیدی ملتی ہے یا کوئی ذاتی اس کی کوئی رقم ہے، وہ نابالغ بچہ اس میں سے لنگر رسائل نہیں کر سکتا. امی ابو سے ترکیب بنا لیں، جس کو دے اس کو بھی کہہ دے کہ میرے ابو نے پیسے دیے، تاکہ وہ مسئلہ جانتا ہوگا تو شاید وہ نہیں پکڑے گا. اللہ کرے ایسا دو رہا کہ سب مسئلے بھی جانتے ہوں. بابا پاک تو ہے کوئی حاضرین ناظرین کو نیت پہ بتائیے کہ کتنے کو 12 لاکھ والا کوئی آئے نا میدان میں؟ نہیں 12 لاکھ کم ہے، 25 لاکھ جو 25ویں شریف والے نے ہم کو 12ویں والے کی محبت کے بھر بھر کے جام پلائے. پاک امجدی کابینہ، بابا پاک امجدی کابینہ سے ذمہ دار کا بھی فون آیا ہے اور انہوں نے 2,63,000 کے لنگر رسائل کرنے کی نیت کا اظہار کیا ہے. ماشاء اللہ، یہ اتنا کم اور کم پہ آپ نے کرے، میں 25 پر جا رہا تھا ایک دم آپ 2-3 منٹ پہ آ گئے، تو یہ اس سے کم آئیں گے. نہیں نہیں، اب ریس لگے گی، ان سے آگے بڑھو. 2,63,000 سے بابا الحمد اور آگے بڑھیے. بنگلہ دیش میں مختلف مقامات پر بھی ہمارے یہاں خوب لنگر رسائل کا سلسلہ ہوتا ہے الحمدللہ. اب بنگلہ دیش والے غریب ہے یار، تو ایسے 25 لاکھ کی ترکیب دے دو کہ بنگلہ دیش اور اپنے ہند وغیرہ میں وہاں بھجوا دو یار، وہاں بٹوا. نیپال، بلوچستان، خیبر پختونخوا، بلوچستان بھی بہت ہے، سب سے غریب صوبہ تو بلوچستان ہے چاروں صوبوں میں میرا گمان ہے. اپنے بٹوائیں گے آپ دو یار، 25 لاکھ، 1,25,00,000 ہے، اربوں پتی لوگ پڑے ہوئے ہیں، سنیں گے وہ آئیں گے. یہ اللہ کی راہ میں نہیں دیں گے، اگر کوئی افسر آ جائے گا نا رشوت خور آدھو آدھ دے دیں گے اس کو، یا ڈاکٹر کوئی مرض بول دے گا یہ اور یہ تو بولے گا سارے پیسے لے لے مجھے نکال دے اس مرض سے، ڈاکو آ جائے گا اور کچھ اٹھا جائے گا نہ تاوان مانگے گا تو اس کو کروڑوں روپے دے دیں گے. تو یار یہ 1,25,00,000 کے دیکھ کر کوئی اپنا بیمہ کروا لو نا اپنے بال بچوں کا. سبحان اللہ جل جلالہ ہم نوالہ، اللہ کی راہ میں دینے سے بھی بلا، راہ خدا میں دینے سے بلائیں دور ہوتی ہیں. حدیث شریف میں یہ واضح الفاظ ہے کہ بلا صدقے کو نہیں پھلانگتی. تو یہ جو ڈاکو یہ ہمارے لیے بلا ہی بلا ہے، جب ہم راہ خدا میں دینے والے بنیں گے تو انشاءاللہ وہ ہمارے قریب نہیں آئیں گے، صحیح معنوں میں دیں گے، خوش دلی کے ساتھ دیں گے اور اس کے ہدف پہ دیں گے. اللہ نصیب کرے. فون کیا ہمیں پیغام دیتا ہے، 2,63,000 کا تو آ گیا، لیکن اس میں یہ عرض ہے کہ لنگر رسائی کے لیے میں چندہ کرنے کی فیور میں نہیں ہوا، یا بھی جس پاک امجدی کابینہ کا شاید آپ نے فرمایا 2,63,000 کا، تو یہ انداز ہے کہ چندہ کریں گے تو پھر یہ بھلے اپنا فگر واپس لے لیں، کیونکہ چندہ ہم کو جامعہ چلانے، مدارس المدینہ چلانے، فیضان مدینہ کی تعمیرات، مدارس کی تعمیرات اور ہزار کام ہیں اپنے جن کے لیے وہ ہم چندہ کرتے ہیں، دعوت اسلامی چینل ہے، لنگر اسائل کے لیے ہم یہ اسپیشلی یہ دیکھیں یہ چندہ نہیں کرتے، بلکہ ہماری ترجیح یہ ہوتی ہے اپنے پلے سے دو جتنا دے سکتے ہو، 2,63,000 نہیں ہے کوئی بات نہیں، آپ 63 روپے کے ڈال دو اپنے جیب سے چندہ کر کے، کیونکہ آپ چندہ اگر اس کے لیے کریں گے نا تو ظاہر ہے کہ وہ دعوت اسلامی کا چندہ ہی مطلب کٹوتی ہوگی، آپ پھر جو دوبارہ جاؤ گے نا کہ فیضان مدینہ کے لیے وہ تو بولا وہ حق میں نے دیے تھے نا، آپ اس دن دے تو گئے تھے تو یہ کٹ گئے نا رسالے، اس کے رسالے بٹ گئے کٹ گئے، ہم کو فیضان مدینہ بھی تو بنانے ہیں نا، اربوں روپے کا ہم کو مطلب دے گا ظاہر ہے کو چاہیے، اتنی بڑی تحریک ہے ساری دنیا میں جگہ جگہ مراکز بن رہے ہیں، اب ظاہر ہے کہ کام تو پھر فیضان مدینہ بن گیا تو اب یہ بن گیا تو پھر بھی ظاہر ہے اس پہ اخراجات ہوتے ہیں، بجلی بتی ہر چیز کے اخراجات ہوتے ہیں، سینکڑوں ہزاروں بلکہ کا اسٹاف دعوت اسلامی میں آپ کو ملے گا، مدنی عملہ ان کے کروڑوں روپے تنخواہیں بنتی ہوں گی، بہت بڑی تحریک ہے نا، دنیا کی سب سے بڑی تحریک اہل حق اہل سنت کی سب سے بڑی تحریک دعوت اسلامی ہے الحمدللہ، تو چندہ انہیں کاموں کے لیے کریں، مدنی کاموں کے لیے، لنگر رسائل کے لیے، اس کے لیے وہ دعوت اسلامی کے چندے کو کٹنے نہ دیں، اب اپنے پلے سے جو بھی ہے، چلیے بھائی آپ میں سے 63 روپے کے کون لنگر رسائل کرے گا، یہ نظر آ رہے فیضان مدینہ والے وہ ان میں سے کون کون نیت کرتا ہے، اپنے جیب سے 63 روپے کم از کم، زیادہ کی اجازت ہے منچ والے بھی نیت کرتے کم از کم 63 ماشاء اللہ، چلو تو یہ ہزاروں روپے کے ہو گئے، نہیں 112 کا نہ کرے یار، چلو یہ 63 والے ہو گئے، اب ان میں سے جو 112 والا پیکٹ لینے کے موڈ میں وہ ہاتھ کھڑا رکھے باقی نیچے کر لیں، 112 ماشاء اللہ ماشاء اللہ مرحبا، بلکہ اللہ توفیق دے تو 112 سے بھی زیادہ کے لیں، ہاتھ اٹھائیں تو جتنے کے لیے ہاتھ اٹھا اس سے زیادہ لینے کی اجازت ہے، سبحان اللہ، ناظرین بھی ہمیں پیغام دے کہ آپ کتنے کتنے تقسیم کریں گے، ایس ایم ایس کریں بابا ماتری مروڑ والے بھی ہم بانٹے کہ کوئی بے نمازی نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ ہم نے نعرہ لگایا ہے مسجد رہو تحریک رہے گی بھی اس کا ایک ذریعہ ہے مسجد رہو تحریک کا، بابا آپ 112 والے 12 پیکٹ نہیں لے کے لنگر کر دیں، جی 112 والے آپ 12 پیکٹ لے کر اگر لنگر کروا دیں آپ کی طرف سے اگر ہو جائیں، اچھا لبیک سبحان اللہ لبیک، میں اپنے نگران پاک کی بات کیسے ٹھکرا دوں، لبیک جب پیسے آئیں گے بھر دوں گا انشاءاللہ، فی الحال آپ پیمنٹ کر دیں میری طرف سے اور آج ہی اس کو خرید فرما لیں، کیونکہ آپ بھی مسجد میں نہیں ہیں میں بھی مسجد میں نہیں ہوں، جی اب ہمارا آپس میں ہو رہی ہے ترکیب خریدنے 12 ٹکٹ تو کتنی رقم بنے گی، 12 میری طرف سے 12 آپ کی طرف سے بابا، نہیں میرے پاس اتنے پیسے تو ہو جائیں گے کوئی مشکل، حاجی امین کو ہم دونوں وکیل کر دیں بابا، اب یہ مسجد میں اچھا میں کر لوں گا، یہ میں کر لوں گا فی الحال مسجد میں نا، فی الحال مسجد میں کاروبار نہیں ہو سکتا بھائی جی، 12 ہو گئے اب اسلامی بھائی نیتیں کرنا شروع کریں، بارہ پیکٹ والے آپ بتائیں، 12 پیکٹ انشاءاللہ 12 پیکٹ، اچھا میں آپ کو وکیل بھی کرتا ہوں نگران شورا کو کہ میرے 12 پیکٹ آپ لے کر جس طرح چاہیں ان کا لنگر فرما دیں انشاءاللہ تعالی، باپا ایس ایم ایس آنا بھی شروع ہو چکے ہیں، 112 پیکٹ کا بھی ایس ایم ایس آ چکا ہے باپا، اسلام بہنیں بھی اسلام بہنوں کی طرف سے بھی گھر گھر میں میلاد کے اجتماعات ہوتے ہیں اور مختلف شخصیات کے ہاں بھی اجتماع میلاد کا سلسلہ ہوتا ہے, تو ظاہر ہے یہ وہ موقع ہوتے ہیں جس میں خوب لنگر رسائل کیا جا سکتا ہے. ارے اس ٹائم بہنوں کے لیے تو خوشخبری کبھی تو لے کر میں, سبحان اللہ, یہ ٹیبلٹ میرے ہاتھ میں دیکھ لیجیے واپس چلی جاتی آتی ہے چلی جاتی تو ٹھیک ہے ٹیبلٹ صحیح ہے ہم اس خوشخبری کے اس میں تو شکرانے میں یہ جتنے لنگر احسان کرے اتنی کم ہے کہ ایسی خوشخبری ہے اور تاریخی خوشخبری ہے. سبحان اللہ. چلے اسلامی بہنوں دل پم الحمدللہ اسلامی جس طرح اپنے فیضان مدینہ میں وہ مدنی تربیت گاہیں ہیں اس طرح اسلامی بہنوں کی مدنی تربیت گاہ کا بھی یکم ربیع النور سے آغاز ہو چکا ہے. الحمدللہ عزوجل یکم ربیع الاول 1434 ہجری کی بابرکت ساعت میں باب المدینہ میں اسلامی بہنوں کی مدنی تربیت گاہ کی ترکیب بن گئی ہے جس میں دور و نزدیک سے آنے والی اسلامی بہنیں قیام کر کے سنتوں کی تربیت پائیں گی, تو قیام کی سہولت ہوگی, پردے کا پورا انتظام ہوگا انشاءاللہ, تو قیام تعام سب ملے گا انشاءاللہ, وہاں آ کر یہ سنتوں کی تربیتیں کریں گی تربیتیں پائیں گی, پھر قرب و جوار میں جا کر نیکی کی دعوت دینے کی سعادت بھی حاصل کریں گی, اور تربیت گاہ میں ہر وقت 25 گھنٹے دن رات وہاں اپنی تربیت یافتہ اسلامی بہنیں تشریف فرما رہیں گی. مدینہ تربیت گاہ میں اگر کوئی کئی روز کے لیے نہ آ سکے, کوئی 3 دن کے لیے آ جائے, کوئی اسلامی بہن 12 دن کے لیے تشریف لے آئے, اگر اتنا وقت نہیں دے سکتی 30 دن نہیں دے سکتی 63 دن نہیں دے سکتی تو بے شک 12 گھنٹے ہی دے دیں, 12 گھنٹے نہیں دے سکتے تو 7 گھنٹے دے دیں, 5 گھنٹے دے دیں, تو کچھ گھنٹے کے لیے بھی آنے کی اجازت ہوگی, اور وہ کچھ گھنٹے بھی آ کر اپنے یہاں مدنی تربیت گاہ میں تربیت حاصل کر سکتی ہے. اچھا اب اس کا پتہ بھی عرض کروں گا میں. اچھا پہلے کچھ مدنی پھول بھی نوٹ کر لیں اسلامی بہنیں کہ اس کے آنے کے لیے آپ کو کن کن باتوں کی گارنٹی دینی ہوگی اور کیا کیا مطلب ہے کہ شرائط ہے. مغرب سے پہلے پہلے آنا ہوگا, مغرب کے بعد داخلہ بند. اسلامی بہنوں وہاں 25 گھنٹے رہیں گی کیونکہ قیام بھی ہوگا نا اسلامی بہنوں کا, لیکن یہ کہ آمد و رفت نہیں رکھی جائے گی مغرب کے بعد. آنے والی کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ اپنے محرم یا سرپرست شوہر ان میں سے کسی کی تحریری اجازت لیتی آئے. اپنی کابینہ ذمہ دار اسلامی بہن کا اجازت نامہ بھی ہمراہ لے آئے. اس کے اصول کے لیے اپنے قریبی اسلامی بہنوں کے اجتماع میں ذیلی مشاورت کی ذمہ دار اسلامی بہن سے رابطہ کر لیں. تو ایک تو یہ کہ اپنے سرپرست محرم وغیرہ کا ان میں سے کسی ایک کا اجازت نامہ ہو تحریری, پلس اپنی کابینہ ذمہ دار اسلامی بہن کا اجازت نامہ بھی ہو. یہ دو اجازت نامے یہ اپنے گیٹ پاس ہے آپ کے لیے. اچھا مدنی تربیت گاہ کا پتا اور فون نمبر بھی نوٹ کر لیجیے. تیلی پلازا, تیلی تے تا دہلی پلازا فلیٹ نمبر 25 نزد سیلانی چوک مدنی کالونی باب المدینہ کراچی. تیلی پلازا فلیٹ نمبر 25 نزد سیلانی چوک مدنی کالونی باب المدینہ. تیلی پلازا فلیٹ نمبر 25 نزد سیلانی چوک مدنی کالونی باب المدینہ. فون نمبر بھی نوٹ کر لیجئے, لیکن فون نمبر پر صرف اسلامی بہن رابطہ کر سکے گی. اسلامی بھائی رابطہ کریں گے تو ان کو جواب نہیں دیا جائے گا. ایک بار پھر سن لیجئے کہ صرف اسلامی بہنیں اس نمبر پر رابطہ کریں, اسلامی بھائی رابطہ کریں گے تو جواب نہیں دیا جائے گا. صرف اسلامی بہنیں رابطہ کریں, اسلامی بھائی فون کریں گے تو جواب نہیں دیا جائے گا, کیونکہ یہ فون اسلامی بہن کے پاس ہوگا تو ان کو اسلامی بھائیوں سے بات نہیں کرنی. یہ سارا نظام چونکہ اسلامی بہنوں کا ہے تو اس لیے وہ اسلامی بہنیں ہی اس کو وہ چلائیں. تو فون نمبر 0321 2579 0733, ایک بار پھر سن لیجئے, 0321 2579 0733, تیسری بار سن لیجئے, 0321 2579 0733. اب وہ ایک اور نمبر بھی نوٹ کر لیجئے, اس کو بھی تین بار بولوں گا کہ جو بات سمجھانی ہو نا تو اس کو تین بار بولنا یہ سنت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. 0315 2060 7703 0315 2060 7703. بتا نیتوں کے ایس ایم ایس کا سلسلہ بندھا ہوا ہے, 112 پیکٹ, 1126 پیکٹ, 26,000 روپے کی قیمت کے مقتات المدینہ کے رسائل, 1200 وی سی ڈی اور 112 پیکٹ, 1200 روپے کے رسائل, 63,000 روپے کے رسائل, 100,000 روپے کے لنگر رسائل, 112 رسائل, 1200, اور سلسلہ یوں چل رہا ہے الحمدللہ. اچھا یہ بتا دوں, یہ زکات نہیں ہے, زکات تقسیم نہیں کرنا, غریب امیر سب لیں گے اس میں. آپ بانٹو گے جلوس میں یا جہاں بھی بانٹو گے تو غریب امیر سبھی ہوتے ہیں. غریب تو ابھی تھوڑے بہت خرید لیتے ہوں گے, امیر خرید کر پڑے اس کا چانس کم ہوتا ہے, یہ ذہن میں رکھے گا. یہ آپ کو مالداروں کو پہنچانے رسالے, یہ کسی بانے پڑھے ہی ہے. اس میں سیٹ لوگ پڑھتے تھوڑی ہیں, عموماً کم پڑھتے, بہت کم پڑھتے ہیں, یہ اخبار پڑھتے ہیں. دو تین گھنٹے شیطان نے وہ پکڑا دیا کہ تو اخبار پڑھ, غریب کو رسالہ پڑھاؤں گا. یہ کسی کو چوٹ لگے تو کوئی بات نہیں, آپ بھلے لگے, آدھی روٹی کم کھانا, کفل مدینہ لگا لینا تو آپ کو انشاءاللہ کا صدمہ کم ہو جائے. تو چلو آپ میری سارے پڑھنے والے بنے, کتابیں دینی پڑھنے والے بنے, کنزول ایمان شریف ترجمہ, کنزول ایمان شریف آپ کو بھی غریبوں کی لائن لگا دوں میں, یہ اتنے نے پڑھ لیے. ایک کوئی مطلب ہے سرمایہ دار ایس ایم ایس کر دے کہ میں نے کنزول ایمان پورا پڑھ لیا, بہت مشکل ملے گا. یہ میں تجربہ کر آدمی مجھے پتا ہے انداز ہے میں مالدار ہوں تو میں دیکھتا رہتا ہوں غریبوں کا بھی مطالعہ کا شوق دیکھتا رہتا ہوں پتا نہیں پیسوں کی وجہ سے زنگ چڑھ جاتا ہے دل پر کیا ہے کہ وہ ان کو سوچنا نہیں پڑتا ناول پڑھیں گے ڈائجسٹ پڑھیں گے اخبار پڑھیں گے اخبار کے آرٹیکل پڑھیں گے سب کچھ کریں گے لیکن اگر 16 پیج کا رسالہ دے دیا 12 منٹ میں پڑھ لے آدمی تو یہ رکھ دیں گے چوم کے مشکل سے پڑھیں یہ میں اکثریت کے اعتبار سے کر رہا ہوں کہ اکثریت ان کی نہیں پڑھتی وہ دیکھا جائے تو غریبوں کی بھی اکثریت نہیں پڑھتی کم ہی پڑھتے ہیں لیکن اگر پڑھنے والوں کا مقابلہ کریں نا تو غریب جیت جائیں گے کہ مثال کے طور پر اگر غریبوں میں 2% رسالے پڑھنے والے ہم اگر نکالتے ہیں تو مالداروں میں 0.5% بھی نہیں ملے گا بہت مشکل ہے دینی کتابیں پڑھیں گے تو ہی ہوگا ہمارے اکابرین نے کتنی کتابیں علماء نے مشائخ نے بزرگوں نے محدثین نے اتنی کتابیں لکھی ہیں یہ ایک تعداد ہے کتابوں کی جو چھپنی مخطوط ہے تحریر ہے قلموں سے محفوظ ہے میوزیموں میں پڑھنے کا جذبہ ہی نہیں ہے لوگوں کا اتنی کتابیں جیسے اعلیٰ حضرت اتنی کتابیں لکھ کر دے گئے 1000 سے بھی کچھ اوپر کا شمار ہوا ان کا تو یہ بھی کئی کتابیں اب بھی ہیں کہ جو مطلب وہ چھپی نہیں ہے پڑھنے کا جذبہ ہی نہیں ہے لوگوں میں اور دیکھے ہی لٹا رہے لنگر لٹا دیکھے لٹا دیکھے لٹا اچھی بات ہے لیکن لنگر رسائل پر بتاؤ یار تاکہ اسلام کا گلشن بھی ہرا بھرا لہلاتا رہے کہ یہ ایک سبب ہے اس کو ذریعہ ہے یہ مطالعہ دینی مطالعہ دنیاوی کتابوں کے مطالعے ڈائجسٹوں کے یا ناولوں کے یہ تو دین سے دور کرنے والے ہوتے ہیں اسلامی مطالعہ علماء اہل سنت کی کتابیں یہ پڑھا کریں اور صرف یہی پڑھا کریں صرف علماء اہل سنت کی بد مذہبوں کی نہیں ورنہ گمراہ ہوتے دیر نہیں لگے گی اس کی اجازت ہی نہیں ہے شرم بد مذہب کی تو کتاب پڑھنا حرام ہے صرف عالم پڑھ سکتا ہے وہ بھی وہ عالم متسلیم ہو اور کب پڑھے جب اس کو ضرورت ہو بلا ضرورت عالم کو بھی اجازت نہیں ہے یہ جہالت کی یعنی کہ انتہا ہے کہ بعض لوگ بولتے ہیں ہم تو بہت پکے ہم کو کچھ نہیں ہوتا یہ سب کی پڑھتے ہیں سب کی سنتے ہیں پھر وہ مطلب اس کا انتظار کرو کہ کب نکلتا ہے باہر گیا شیطان کان پکڑ کے لے جاتا ہے یہ خوش فہمی والی باتیں کرنے کی بھی شرم اجازت نہیں ہے کہ میں بہت پکا ہوں اس لیے میں بد مذہبوں کی پڑھوں سنوں میرے کو کچھ نہیں ہوتا پتہ بھی نہیں چلے گا کچھ ہو جائے گا تو ایک محدث کا قصہ محدث تھا حدیث کا علم رکھنے والا اس نے ایک بد مذہب عورت سے شادی کی ترکیب بنائی منع کیا گیا اس کو کہ اس کے پھندے میں کیا پڑے بولا میں اس کو لے آؤں گا اپنے مذہب پہ سنی بنا لوں گا اس کو یہ اعلی حضرت نے قصہ لکھا اور بزرگوں نے بھی لکھا تو پھر یہ شادی کر لی اس نے شادی کے بعد نتیجہ کیا ہوا وہ اس عورت نے اس محدث بےحکوم محدث کو اپنے جیسا کر لیا اور بد مذہب بنا دیا اس کو عورت کی چاٹ ایسی خراب ہے تو یہ سوبت عورت کی اس کو لے ڈوبی اسی طرح اگر استاد بد مذہب ہے تو شاگرد بد مذہب ہو جانے میں دیر کون لگتی ہے کوئی تختی ہوتی ہے تو اس لیے بد مذہب کے پاس اپنا بچہ پڑھانا یہ حرام ہے اعلیٰ حضرت نے 3 مرتبہ لکھا ہے حرام حرام حرام یعنی ان کے پاس قرآن شریف بھی نہیں پڑھا سکتے حرام حرام حرام یہ دین مذہب کا خطرہ ہے شدید خطرہ ہے نہ بھی ہو تو اس کی تعظیم کی کرے گا یہ بھی حرام بد مذہب کی تعظیم بھی حرام ہے اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات صلو علی الحبیب صلی اللہ محمد یہ بابا جو آج اسلامی بہنوں کی جو مدنی تربیت گاہ کا اعلان ہوا الحمدللہ عز و جل مبارکباد کے SMS کا بھی سلسلہ شروع ہوا ہے اس میں ایک خوشخبری بابا یہ بھی ابھی مشورہ ہوا کہ اس مدنی تربیت گاہ میں اسلامی بہنوں کے لیے تعویذات عطاریہ کا بھی کی بھی ترکیب بنے گی انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ اس کے لیے فارم کی بھی ضرورت پڑے گی, تو جو اسلامی بہنوں کے ذیلی سطح کے حلقہ سطح کے جو ہفتہ وار اجتماعات ہیں جو بدھ کو ہوتے ہیں وہاں سے انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کے فارم بھی مل جائیں گے. ماشاء اللہ اسلامی بہنیں ابھی آہستہ آہستہ مزید تربیت گاہیں مختلف مقامات پر اس کو کھولنے کا سلسلہ رہے گا, تو اب ذمہ دار اسلامی بہنیں بھی اس میں کمر بستہ ہو جائیں اور خوب خوب آنے والی اسلامی بہنوں کی تربیت جو نصاب آپ کو اس میں دیا جو جائے گا انشاءاللہ وہ پوری نصاب کے مطابق اس کے تربیت کا اہتمام اور انتظام اللہ نے چاہا تو ہوگا. اور کھانے پینے کھول سکتی اسلامی بہن؟ جی بابا اپنی مرضی سے کوئی اسلامی بہن تربیت گاہ نہیں کھول سکتی, یہ سارا نظام ایک بنا ہوا ہے مدنی مرکز سے, تو اس کے مشورے سے ہی اس کی ترکیب سے ہی تربیت گاہ کھل سکتی ہے, جیسا کہ مدنی تربیت گاہ اسلامی بھائیوں کی بھی اپنی طرف سے کوئی نہیں کھول سکتا, اپنا الحمد للہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے, انہیں کوئی جوش نہ کھول دے اور مثال کر دے. اسلامی بہنوں کی جو عالمی مجلس مشاورت ہے اسی کی اپروول سے ہی ملک و بیرون ملک تربیت گاہیں قائم کی جا سکتی ہیں. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگر تم اتنے گناہ بھی کر بیٹھو کہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر خالص توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری توبہ قبول فرما لے گا. سبحان اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بندے کی خوش بختی ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو اور اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق عنایت فرما دے. الحمدللہ عز و جل مدنی مذاکرے میں جہاں بے شمار برکتیں اور اس کی بہاریں ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ ہمیں مدنی مذاکرے میں امیر سنت توبہ بھی کرواتے ہیں اور اس غوث اعظم علی رحمت اللہ الاکرم کا مرید بناتے ہیں جو ہمیں بشارت دیتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا, تو جلدی جلدی توبہ بھی کر لیں. اور جو اب تک کسی کے مرید نہیں ہے وہ امیر علیہ سنت کے مرید بھی بن جائیں کہ امیر علیہ سنت ہمیں غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا مرید بناتے ہیں. اچھا جو امیر علیہ سنت کے سلسلے کا فیضان لینا چاہتے ہیں اور وہ کسی اور کے مرید ہیں وہ چاہیں تو بیت برکت لے لیں, جب امیر اہل سنت یہ کہیں مرید ہوتا ہوں میں تو وہ کہیں طالب ہوتا ہوں میں, اس کا فائدہ یہ ہوگا جو آپ کے پیر صاحب ہیں آپ کے پیر صاحب رہیں گے امیر علیہ سنت کے سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. پاپا کی بارگاہ میں عرض ہے ہم تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین اور اسلامی بھائیوں کو اپنا مرید بنا لیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, والدین کی نافرمانی جھوٹ غیبت تغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلم ڈرامے گانے بازے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله. سوال چلائیے پھر وہ بدری کسوٹی بھی ہے اور آ تو پھر کینو کی باری ہے. میرا نام عبد المجید ہے, اکاڑا سے بول رہا ہوں. کیا مدنی برقعہ پہننے والی آپ کی بیٹیاں ہیں؟ کسی مجبوری کے تحت جو مدنی برقعہ نہیں پہن سکتی ہیں ان کے بارے میں بھی ارشاد فرما دی. مغفرت اور ایمان کی سلامتی کی دعا بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بابا جواب دیں. جو مدنی برقع پہننے والی ہی آپ کی بیٹیاں ہیں, مدنی بیٹیاں ہیں, مدنی بیٹیاں ہیں. اللہ اللہ اللہ, جو بے پردہ گھومتی ہے اگر شرعی پردہ نہیں کرتی تو اب ان کو میں مدنی دیتی کا لقب دینے کے لیے سوچنا پڑے گا نا میرے کو. ہاں اگر مدنی برقع نہیں پہنتی, مدنی برقع پہننا ہی شرعی پردہ نہیں ہے. اگر کوئی بھی ایسی صورت ہے شرعی پردہ وہ کرتی ہے, اب مثلا مدنی برقع پہننے والیوں کی اپنی جگہ پر ترکیب ہے, لیکن جو باہر ہی نہیں نکلتی گھر سے ایسا پردہ کرتی ہے تو وہ تو مرحبا, وہ تو اس سے بھی زیادہ مضبوط پردہ ہوا نا اس کا. تو ہم اس کو گھر کے اندر تھوڑی ہم بولیں مدنی برقع پہن کر ہی رہو, جبکہ وہاں کوئی بے پردگی کی صورت نہیں ہے, گھر میں رہتی ہے. جیسے سیدت سودا رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین تھی نا, ان سے عرض کیا گیا کہ آپ حج کر لیں. انہوں نے فرمایا کہ میں نفری حج میں حج کر چکی ہوں, میرا فرض اتر چکا ہے, اب میں گھر سے تو نکلنے جاری نفری حج کے لیے میں گھر سے نہ نکلوں, میں میری نکلے گی تو لاش نکلے گی گھر سے. اور ایسا ہی ہوا, حج کے لیے نہیں گئی ہوں, جو عمرے کے لیے اور نفلی حج کے لیے بھاگم بھاگ کرتی ہے سائی بہنیں, مردوں سے ٹکرا ٹکرا کے طواف کرتی ہیں اور صحیح میں لوگوں کو دھکتے مارتے ہوئے گھستی ہیں نا, وہ سوچے یہ ثواب کمانے جاتی ہے یہ کیا کرتی ہیں وہاں, بے پردہ مطلب ہو جاتی ہیں اور کلائیاں کھول دیتی ہیں تو بال لہرا رہے ہیں تو کسی کے کان کھلے ہوئے, شریف پردے کا پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے. تو یہ سیدتنا سودا ام المومنین سیدتنا سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت سے سبق لے کہ انہوں نے نفلی حج بھی نہیں کیا, کہ نہیں میں نفلی حج میں بھی میرے پردے کا مسئلہ ہے, میں تو پردے ہی میں رہوں گی. یعنی پردہ تو حج میں بے پردگی شرط نہیں ہے, بے پردگی نہیں ہوتی, جو سمجھدار ہے وہ بے پردگی نہیں کرے گی, لیکن اب سمجھدار کتنی ہے یہ اگر یہ حاضرین سمجھدار ہو جائیں گے, ناظرین سمجھدار ہو جائیں گے, میں بھی سمجھدار ہو جاؤں گا تو یہ بھی سمجھدار ہو جائیں گی. ویسے بیچاریاں ناطے ساتھ ہوتی ہیں اکثر. تو یوں وہ مطلب ہے کہ پردے کے ساتھ بھی نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوئی. حالانکہ اس وقت تو صحابہ کا دور تھا نا, وہ تو صحابیہ تھی, ام المومنین تھی, بہت پاکیزہ دور تھا, نہ اتنی کوئی بھیڑ ہوتی تھی جتنی اب بھیڑ ہے, پھر بھی وہ نہیں نکلی. تو آج کل تو سچی بات ہے کہ میں سارے کو فتوا تو دینے پر فتوا دے نہیں سکتا, ورنہ اگر میرا بس چلتا نا تو میں عورتوں کو سفر مدینہ سے روک دیتا کہ تم نہیں جاؤ. میرا بس چلتا تھا اس دور میں, اگر میں روک نہیں سکتا. اب فرض حج کرا ہے, باقی گھر میں بیٹھے بیٹھے مدینے کو یاد کرتی رہے. وہاں اتنی بے پردگی ہے, جو گئی ہیں ان کو پتا ہے. پھر چلو وہاں اگر بچ گئی تو وہ جدہ ایئرپورٹ ہے, تو بازار ہے, تو خود حرم شریف میں پردے کا شعور نہیں ہوتا. مرد ٹکراتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے وہاں, بھیڑ میں تو کیا نہیں ہوتا وہاں. پھر مردوں کو دیکھنا, مردوں کے ہجوم دیکھنا, یہ خطرہ, طرح طرح کے رنگ رنگ کے نسل نسل کے وہاں دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں, تو یہ ان کو دیکھنا, یہ عورت کے لیے خطرناک. مرد کو بھی نگاہوں کی حفاظت ضروری ہے. بہت آزمائش ہے, فی زمانہ آزمائش بڑھ گئی ہے. تو بہرحال یہ کہ مدنی برقع شرط نہیں ہے پردے کے لیے, شرعی پردہ یہ عورت پر فرض ہے, یہ ہونا چاہیے. تو جو شرعی پردہ کرتی ہے اگرچہ مدنی برقع نہیں پہنتی, تو ظاہر ہے کہ وہ بھی اپنے بولتے تھے کہ میری مدنی بیٹی, باقی میں اگر سب کو ہی بول دوں مدنی بیٹی تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. ورنہ مکی بیٹی, مدنی بیٹی, اور یہ ہماری مطلب یعنی کہ وہ تقسیم ہے مدنی انعامات میں, کہ اتنے مدنی انعامات پر عمل کرے گی تو وہ مدنی بیٹی ہوگی, اتنے پر عمل کرے گی تو مکی بیٹی ہوگی, بغدادی بیٹی ہوگی, اجمیری بیٹی ہوگی, اس طرح کی ہماری کچھ تقسیم ہے. باقی کہنے کو ساری مطلب میں نے کہ مدنی بیٹیاں, جیسے کہ ہم جب بیان کرتے ہیں تو سب کو اسلامی بھائی بولتے ہیں, پیارے پیارے اسلامی بھائی ہو, میٹھے میٹھے اسلامی بھائی ہو, لیکن ہمارے عرف کیا ہے, امام والا داڑھی والا ہوگا تو لوگ بولے یار یہ اپنا اسلامی بھائی ہے, اور شیر ہوگا انجانا ہوگا تو اس کو اسلامی بھائی نہیں بولتے. ایک آدمی ملا تھا, اور اگر امام والا ملا ہوگا یار ایک اسلامی بھائی ملا تھا, یہ ہمارا عرف بن گیا. مدنی ماحول میں اس کو یہ اسلامی بھائی کہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے, شرعی طور پر کوئی اس پہ گرفت نہیں ہے. اصطلاح ہوتی ہے اپنی اپنی, اور اس پر خامہ کا کوئی بحث کرے تو اس کی بات دوسری ہے. تو پھر تو یہ مسلمان بولنے پر بھی کلام ہوگا کہ مسلمان کیوں بولتے ہو. اگر آپ اعتراض کرتے ہو کہ اسلامی بھائی کیوں بولتے ہو, تو ہم بولیں گے مسلمان کیوں بولتے ہو, کیوں مسلمان نہیں بولے, مسلمان ہے تو بولتے نا. تو ٹھیک ہے آپ مسلمان ہم بولتے ہیں, ہے تو اسلامی بھائی ہے اس لیے ہم اسلامی بھائی بولتے ہیں. ورنہ مسلمان, لفظ مسلمان قرآن حدیث میں کہیں بھی نہیں, آپ کو معلوم ہے. وہ بات بات میں بولتے ہیں کہ جشن ولادت کس سے ثابت ہے, اس سے ثابت ہے, تو لفظ مسلمان ثابت کر دے کس حدیث میں, اور قرآن کی کس آیت میں لفظ مسلمان کا لفظ. مر جائیں گے تو ثابت نہیں کر سکتے, یہ لفظ مسلمان عربی ہے ہی نہیں, لفظ عربی لفظ ہے مسلم. تو یہ مسلم کا ترجمہ ہم لوگ کرتے ہیں مسلمان. تو یہ کہ ہم یہ اتنا یعنی کہ عام ہو گیا کہ ہم کسی کو مسلم بولیں گے تو یہ عجیب سا لگتا ہے, اے مسلموں, تو یہ جڑے گا نہیں یعنی کہ جمے گا نہیں, اے مسلمانوں, تو یہ جمتا ہے زبانوں پہ ہماری, اردو دانوں کی زبان پر. اور عرب لوگ بولیں گے ایو المسلمین, وہ مسلمان نہیں بولتے لفظ, ان کے زبان میں شاید چڑھتا بھی نہیں ہوگا, ان کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ ہم لوگ مسلمان لفظ بولتے ہیں. اسی طرح ہم جنت البقیع بولتے ہیں, مدینہ قبرستان کو سبھی بولتے ہیں, شاید سب کو پتا بھی ہوگا جنت البقیع بھی میں یہ کہیں نہیں ہے, جو میری کچھ معلومات میں اس کا نام ہے بقیع الغرق. اب یہ تو یاد بھی نہیں رہے گا, ابھی بولوں گا کس کس یاد ہے تو بےچارے کئی بکری جانتے ہیں کیا بولا کیا بولا ایک دوسرے کو پوچھیں گے. تو ہم جنت البقیع بولتے ہیں, ہم جنت المعارا بولتے ہیں, پرانا نام مکابر حجوم. معالی بھی عربی لفظ ہے, جنت المعالی عربی ترکیب ہے, جنت البقیع عربی ترکیب ہے, لیکن یہ حدیثوں سے لیے گئے نام نہیں ہے, جو میری ناقص معلومات ہے. یہ مسلمانوں میں رائج ہو گئے, تو حرج بھی نہیں ہے, کوئی حرج نہیں اس میں. حالانکہ جنت البقیع میں دفن ہونے والے کو عذاب نہیں ہوگا, اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, وہاں بھی عذاب ممکن ہے ہونا. اور وہاں مگر کوئی ایسا غیر مسلم گھسنی کا بکری کی زمین خود گئی اس کے لیے اس کو دفن کر بھی دیا تو اس کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں, ہاں ان کی منتقلی ہو جاتی ہے, ٹرانسفر ہو جاتے ہیں, سیدھی روایتیں مسلمان کو لایا جاتا ہے. لیکن بہرحال یہ روایات ہیں, تو اس لیے مطلب ہے کہ پھر بھی ہم اس کو جنت البقیع بولتے ہیں, ہم بولتے ہیں ٹھیک ہے, کون روکے گا ہم کو یار. اس میں ہم جشن ولادت بولتے ہیں, جشن ولادت کون سی حدیث میں, تو جنت البقیع کون سی حدیث میں, جشن ولادت کون سی حدیث میں, تو لفظ مسلمان کون سی حدیث میں, آپ یہ ثابت کر دو, ہم یہ ثابت کر دیں گے. تو اس میں وہ الفاظ پہ لڑائی نہیں ہوتی, اصل اس کے اصول دیکھے جاتے ہیں اس کی کہ بنیاد کیا ہے. تو بنیادی طور پر ظاہر ہے کہ جشن ولادت اس کو مطلب ہے کہ لوگ سالگرہ بولتے ہیں اردو والے, تو اب یہ تھوڑی ترقی کر گئے تو برتھ ڈے بولتے ہیں, ہم جشن ولادت بولتے ہیں داؤد اسلامی والے, گھوم پھر کے بات تو ایک ہی ہے, یوم ولادت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ برتھ ڈے. دوبارہ یہ کہ میری مدنی اسلامی بہنوں صدا پردہ کرتی رہو, مدنی انعامات پر عمل کرتی رہو تاکہ آپ مطلب مدنی انعامات کی ترکیب میں آ کر پھر مدنی بیٹی کا لقب پا سکو. یہ سب آپ کو مدنی انعامات کا رسالہ 2 روپیہ دیے پر ملے گا مکتبۃ المدینہ سے, اس میں سب یہ آپ کو لکھا ہوا مل جائے گا انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. معجزہ ماشاءاللہ, بابا مرکز الاولیاء والے بھی اس وقت معجزہ سنیں گے اور یہ براہ راست بھی ہے انشاءاللہ. یہ مرکز الاولیاء کو اللہ کا بھول تو نہیں اتنے تھے نہیں بابا, ہیں تو یہ مرکز الاولیاء والے تھے, مرتا سمندر ہوتا تھا پہلے, کام ٹوٹ تو نہیں گیا. نہیں بیٹھے بالکل 12 کے صدقے بڑھنے چاہیے نا, 12 یہ مطلب وہ بہت عوام کو داخلے کی پابندی رکھی ہے, کوئی مدنی مشورہ پابندی نہیں ہے. مسلموں کو تم بھی دیکھو تاکہ پتا چلے اسلام کی حقیقت تمہیں, دروازہ کھلوا دو, اس نے عام دلوا دیا جگہ نندی ہے. یہ بار بار ملک وال دکھایا جاتا ہے, یہ کون سا ملک میں, نام تو سنا تھا کہ پنجاب میں, لیکن یہ دعوت اسلامی والا انداز تو نہیں ہے, امام میں کچھ نہیں ہے, ملک وال تو سب اکا دکا امام, وہ پاکستان میں باہر کا تو نہیں ہے کہیں, پر لکھا ہوا تو پاک پاکستان کابینہ آ رہا ہے پاکستان میں. اس طرح کے تو بہت کم ہوتے ہیں, مطلب یہ نظارے امام میں نظر نہیں آ رہے, بہت کم امام ہے, ہو سکتا ہے امام لینے آئے ہو یہاں پر, بلکہ ننگے سر والے بھی بیٹھے اس میں, دعوت اسلامی والا اور ننگے سر والا, یہ کیسے ہو؟ یہاں کے ذمہ دار کو کچھ ٹائٹ کرنا پڑے گا, پتا نہیں کس کے ماتے ہیں, یہ امام نہیں بنتے یار, آقا کی سنت سے کیوں اپنے آپ کو آپ نے دور رکھا ہوا ہے, ہمت کر. ویسے امام کے فضائل تو بیان کر ہی دیے آپ نے, بندہ ہی آیا اشارے کر رہے ہیں سر نکال رہے ہیں, وہ مجھے نظر آ رہے ہیں, لیکن کم ہے, بہت کم ہے امام ہے. امام زیادہ ہوتے تو اندازہ ہو جاتا کہ یہاں کام زیادہ ہے, اس کا مطلب آج وہ او بی وین کی کشش سے یہ لوگ سب جمع ہو گئے ہوں گے, اس کا مطلب اجتماع بھی چھوٹا ہوتا ہوگا, قافلے بھی پتہ نہیں سفر کرتے ہوں گے نہیں کرتے ہوں گے, قافلے کے اگر وہاں ریل پہ ہوتی تو امام ہی امام ہوتے ہیں, داڑیاں داڑیاں ہوتی, بارے بارے ہوتی. اب آئندہ کبھی او بی وین جائے تو ان کو کوئی ہدف دے دیں کہ نقشہ بدل کے دکھائیں اپنے کو, سارے امام والے ہوں سارے, اور وہ بھی نہیں کہ 5-10 ہزار روپے چندہ کر کے امام خرید لیے اور سب کو بندوا دیے, امام باندھ دیے اور بٹھا دیے, نہیں نہیں ایسے نہیں, پلے سے امام والے ہر وقت باندھے, اور الیاس کہتا ہے اس لیے نہیں, آقا کی سنت ہے اس لیے, الیاس بیچارہ کیا دے گا آپ کو, میرے آقا کی سنت ہے, یہ میرے سر پر رہے گی اور اب آخری سانس تک انشاءاللہ امام آقا کی سنت سجی رہے گی. اور نیت کرتے وقت دیکھیں سوچ کے نیت کرنا, اگر جھوٹ موٹ ہاتھ اٹھا دیا اور نیت نہیں ہے تو گناہگار ہوں گے. انہیں یہ خواہ کا اظہار کر دیا کہ وہ باپا خوش ہو جائے گا, الیاس خوش ہو جائے گا, یا دوسرے امام والے خوش ہو جائیں گے, میں سب پہنوں گا امام, تو یہ جھوٹ ہے, گناہ ہے. بعد میں نیت بن گئی پہننے کی, تب بھی اس کا گناہ باقی رہے گا, اس وقت جو دھوکہ دیا ہاتھ اٹھانے کا نہیں. اگر دل میں نیت ہے کہ واقعی اب میں نے امامہ باندھ رہا ہے سارا دن جس طرح اپنے سارے باندھتے ہیں, تو بھلے آپ ہاتھ اٹھائیں اور اس سے ہمارا ضرور دل خوش ہوگا. سچی نیت ہو, آپ گناہ میں پڑے اور ہمارا دل خوش ہو, اپنے کو یہ بھی سودا نامنظور, سب آپ کے ساتھ ہو. اب جس نے نیت اس وقت 100% ہی تھی کہ میں نے امامہ باندھنا ہے, اور پھر خدا نہ خواستہ کوئی مجبوری آ گئی یا نیت ہی بدل گئی, تب بھی اس نیت کا ثواب ملے گا. لیکن نیت 100% اس وقت ہو کہ میں نے باندھنا ہی باندھنا ہے تو ہی ہاتھ اٹھائے. اب کون کون آقا کی سنت سمجھ کر اپنے سر پر امام شریف کا تاج سجائے گا, ہاتھ اٹھائیے. ملکوال والے اسلام بھائی, بعض ہاتھ اٹھے تھے پہلے, اب یہ نہیں اٹھ رہے, تھوڑی آواز دیر سے پہنچی ہوگی باپا. ماشاء اللہ بابا فیضان مدینہ میں کچھ ہاتھ کھڑے ہوئے, قافلے بھی سفر کروائیں گے. اب یہ کم از کم یار کفارے میں ایک قافلہ تو مجھے دے ہی دے یار, 10-11-12 ربیع النور چھٹیاں بھی ہوتی ہیں, تو آپ کے اطراف تو دیہات اور چک بہت ہوتے ہوں گے, تو چکوک میں جا کر جشن ولادت کی دھویں مچائیں. 10-11-12 تاریخ 3 روزہ مدنی قافلے میں کون کون سفر کرے گا ملک مال؟ ماشاء اللہ ہاتھ اٹھا رہے, ان میں کوئی نام لکھنے والا بھی نہیں ہے, کوئی ترکیب نہیں ہے کہ ان کو مطلب کیسے مطلب لینے کے, خالی مطلب لینے کے میں نے بول دیا ہاتھ اٹھا دیے, پھر ان کو ترکیب کون بنا لیں گے؟ بابا کھڑے ہو گئے, نام لکھے, ان کی فہرست بنائے, ان کا کانٹیکٹ نمبر فون نمبر ہو تو لیں, بعد میں رابطہ کریں, ان کو یاد دلائیں, تو شیطان ان کو بلانے کی کوشش کرے گا, پھسلانے کی کوشش کرے گا. ان کو یاد دلائے گا اپنے کو چلنا ہے. مدنی چینل پر الیاس کے سامنے ہاتھ اٹھایا تھا, لاکھوں مسلمان آپ کو دیکھ رہے ہوں گے اس وقت, ماشاء اللہ کیا بات ہے. تو اسی طرح جتنے ماشاء اللہ دیکھو یہ میرے مدنی شیر کھڑے ہو گئے, سبحان اللہ, مرحبا مرحبا بابا, یہ تو سارے کھڑے ہو گئے, سبھی قافلے میں سفر کریں گے, سبحان اللہ. یہ پھر میرے کو پیغام دے دینا, قافلے جب روانہ ہو جائے نا تو پیغام دے دینا, قافلہ یہ قافلے کے جو اپنے نگران ہیں نا پوری دنیا کے, حاجی امین, حاجی امین ہے نا اپنے, جی تبدیلی ہے کچھ, جی جی حاجی امین ہے, حاجی امین قافلہ, تو حاجی امین قافلہ کو پیغام دے دیں گے نا وہ مجھے کارکردگی دے دیں گے, یا حاجی شاہد کابینہ کے نگران کو دے دیں گے وہ بھی مجھے کارکردگی انشاءاللہ دے دیں گے کہ ملک مال سے کتنے قافلے سفر کیے. ماشاء اللہ یہ تو نام لکھوانے کے لیے مارا ماری کر رہے ہیں, اتنا دیتا ہوں گے اور ابھی سے نہیں جانا قافلے میں, ابھی مدنی اجاگر جاری ہے. 10-11-12 پاپا ہمارے پاک نوری کابینہ والے بھی قافلے میں جائیں گے انشاءاللہ, فیضان مدینہ میں سب کچھ جائے گا. یہ ساری دنیا کے اسلامی بھائیوں کے لیے پیغام ہے. ہاں بھائی ماتلی والو, پاپا یہاں بھی الحمدللہ کئی اسلامی بھائی ماتلی والے بھی جائیں, یہ تو فیضان مدینہ ماتلی اب آئے گا. جی جی ماتلی آ گیا پاپا, حاضر ماتلی, یہ ملک مال والوں جیسا جوش نہیں ہے ماتلی میں, باب الاسلام میں ہر روز ٹھنڈک زیادہ ہے, سردی وہاں زیادہ ہوگی, ٹھنڈک یہ زیادہ ہے. نہیں بابا وصل وہ اتنے سارے مدنی پھول ملے تھے, ارے انہوں نے تو نام لکھوانے کے لیے ابھی دیکھا مارا ماری کر دی تھی پاپا, پتا نہیں ماتلی کیا کرے, اتنے مطلب ہجوم کر دیا تھا اور بول رہے تھے آگے پاپا کھڑے ہو رہے ماتلی والے, مثال قائم کر دی عاشقان رسول نے, مثال قائم کر دی. ارے اچھا یہ سارے جائیں گے بابا, مثال سن لیے نا آپ نے, جس کی نیت نہیں ہے وہ کھڑا نہ ہوا, قافلے میں سفر نہیں کریں گے تو کوئی بات نہیں, گناہگار نہیں ہوں گے, نیت نہیں ہے تو. ماشاء اللہ واہ, یہ بھی بھائی ماتری والے بھی قافلے میں سفر کریں گے, 10-11-12 تاریخ زندہ باد بابا. آج شوبھا انڈیا والوں کو بھی سفر کروانا ہے آپ نے, میرے غریب نواز کا ہند, میرے آل آزاد کا ہند, ماشاء اللہ. باپا آج مدرسۃ المدینہ شعبہ میں مدرسۃ المدینہ بالغان اور آن لائن بھی تھا, یہ بھی مدنی قافلوں کی کیا ترکیب ہوگی ان کی باپا, ان کو بھی اجازت دے دیں. بالکل بالکل ہر ایک اپنے اپنے علاقے سے اپنے اپنے شہر سے ترکیب بنائے ذمہ داروں سے. اور 10-11-12 ربیع النور یہ ہم نے جشن ولادت اپنے شہر میں نہیں منانا, ہمیں باہر منا کر ایسی جگہ منانا جہاں جشن ولادت کی دھومیں کم ہو اور زیادہ مچائے جا کر. تین دن مدنی قافلہ ہر عاشق رسول کی خدمت میں, میرا میری التجا ہے کوئی رکن شورا بھی اپنے گھر پہ اپنے شہر میں تین روزہ کر رہی ہے نہ منائے, 10-11-12 کو ہر رکن شورا بھی باہر ہو مدنی قافلے میں, ہر کابینہ کا نگران مدنی قافلے میں ہو تین دن کے, سارے ذمہ داران مدنی قافلے میں ہو تین دن کے لیے, بالکل بھی اپنے گھر نہ جائے. اراکین شورا جو سن رہے ہیں, جو کابینات جن کے پاس ہیں, وہ تمام اراکین شورا نیز یہ کہ جو ہم نے صلی اللہ تعالی محمد جو کابینات ہیں ہماری, ان کی جو پوری مشاورتیں ہیں اور پاکستان سطح کے جو مجالس و شعبہ جا جو بنے ہوئے ہیں, وہ سب کے سب توجہ کریں کہ سب نے اللہ کی رحمت سے 10-11-12 ربیع النور شریف کو مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے. اسی طرح بیرون ملک مجلس کے جو اسلامی بھائی ہیں, کون ہیں کون ہیں کون ہیں باپا, تو یہ تمام بھیا بھائی لبیک بابا لبیک تو یہ جو بیرون ملک کے بھی جو بھائی ہیں وہ سب بھی کوشش کر رہے ہیں. تو آؤ بابا آؤ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور بیرون ملک مجلس بھی اس کو مرتب کرے اور تمام دنیا بھر میں ربیع النور شریف کے مدنی قافلوں کا جذبہ بنائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ باب المدینہ والوں نے کوئی اپنے یہ جو اس وقت اتنے جمع ہوئے فیضان مدینہ میں ان کی طرف سے کوئی ترکیب سمجھ میں نہیں ہے, بھائی ہاتھ اٹھائے باپا سب تیار ہیں انشاءاللہ دھوم مچا دیں گے اطراف میں جا کر. 10-11-12 ربیع النور جلوس میلاد اپنے گھر میں نہیں منانی عید, ہم باہر جا کر عاشقان رسول کے ساتھ عید منائیں گے انشاءاللہ. ذمہ داران انشاءاللہ نام بھی لکھیں گے ان کے انشاءاللہ. ہاں مدنی تربیت گاہ پہ نام لکھوا دیں, بلکہ ان کے پاس آ کر نام لکھیں گے تو زیادہ مضبوط ہوگا. مگر مدنی قافلوں میں سفر بھی کریں گے, جلوس سے میلاد اجتماع میلاد مدنی قافلے میں منائیں گے انشاءاللہ. بابا مدرسۃ المدینہ آن لائن کے مدرسین کے حوالے سے کے ذمہ دار کا پیغام آیا ہے کہ یہ بھی انشاءاللہ عزوجل مدنی قافلوں میں سفر کریں گے انشاءاللہ. سارے ہمارے مدرسین بھی جامعۃ المدینہ کے مدرسین قاری صاحبان بھی مدرسۃ المدینہ کی سب اپنا اپنا جدول بنائیں, 10-11-12 تاریخ کو مدنی قافلوں میں سفر کریں. آج بابا آن لائن کی مدرسین بھی ہمارے اس مدنی مذاکرے میں شامل ہیں الحمدللہ. مرحبا بابا. یہ جو ہمارے مدنی چینل کے جو اس وقت ایک سے ایک ناظرین ہوں گے, بعض نئے نئے ناظرین ہوں گے, ان کو بھی تو مدنی قافلوں میں سفر کرنے کا ذہن دینا چاہیے کہ یہ کیا غور کریں مدنی قافلوں میں سفر کے حوالے سے, ایسا کیا ان کو مدنی قافلوں میں ملے گا کہ جو یہ سفر کر جائیں اور مدینہ مدینہ ہو جائیں. ان کو انشاءاللہ وہ ملے گا تو یہ یاد رکھیں گے, کیونکہ اس طرح کے واقعات بیان کرتے ہیں سائمن کے بھائی ہوتے ہیں کہ جیسے کہ ایک بار ایک قافلہ کسی دیہات میں گیا تو ایک یعنی کہ جب بیان ہوا اس طرح بھائیوں نے بیان کیا مبلغ نے, تو ایک بوڑھا آدمی وہ رو رو کر کہنے لگا کہ آج مجھے پتا چلا کہ وضو کیسے کرتے ہیں, اور یہ بھی پتا چلا کہ وضو میں فرض بھی ہوتے ہیں, مجھے تو کچھ پتا ہی نہیں تھا. غسل کا غالباً کا کہ مجھے غسل کا ہی پتہ نہیں تھا کہ کتنے فرض ہوتے ہیں اور کیا ہے. مطلب یہ کہ قافلے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, نماز سیکھنے کو ملتی ہے اور نماز جنازہ کا طریقہ سیکھنے کو ملتا ہے, اپنی زندگی کیسے گزار یہ سیکھنے کو ملتا ہے. عاشقان رسول کی صحبت یہ دین کا جذبہ اور درد ملتا ہے. آپ سفر کب تو دیکھا جس میں زندگی بھی نہیں, اب اس کو شاید سمجھ نہیں پڑی, ایک بار آپ کر دو لیں پھر آپ کہنا کہ کیا ملا. اس سے اس طرح بھائی دیکھے میں نے مکڑ کے ملے, آپ بولتے کہ ہمیں بہت دیر ہو گئی, ہمیں بہت دیر ہو گئی, کاش ہمیں وہ پہلے مل گئی. یہ مدن کی قافلوں میں چاہے بھائی سفر کریں, ٹھیک ہے, ان شاء اللہ عز و جل. صلوا علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. معجزہ جلد تین صفحہ نمبر 31 پر حدیث نمبر 4039 ہے کہ اگر اے سیدہ بخاری شریف جلد 31 حدیث نمبر 4039 ہے کہ حضرت سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو را کے لیے چند انصاری صحابہ کرام امر رضوان کو بھیجا اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سلام کو ابو رافی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف دیا کرتا اور مدنی بہار. باب المدینہ کے ایک اسلامی بھائی جن کی عمر تقریباً 31 سال ہے, نام انہوں نے اپنا عمران بیان کیا, ان کا ایس ایم ایس موصول ہوا, اور یہ بات یاد رکھیں کہ مدنی چینل پر جو موصول ہوتے ہیں ایس ایم ایس یا آپ کی میلز وغیرہ, اس کی نوک پلک سواری جاتی ہے, کچھ الفاظ کی تبدیلی کی جاتی ہے اور اسے بیان کیا جاتا ہے, یہ کہتے ہیں, اور کچھ الفاظ تبدیلی کے ساتھ ان کا ایس ایم ایس بیان کیا جا رہا ہے. اپنی خزاں رسیدہ زندگی میں باہر آنے کا تذکرہ کچھ ایسا ہے کہ میں معاشرے کا بگڑا ہوا نوجوان اور تاش بازی چوری ڈکیتی اور چھینا جپٹی کا جنون کی حد تک شوقین تھا. مجھے ایک اسلامی بھائی نے مشفقانہ انداز میں ماہ رضا یعنی سفر المظفر میں ہونے والا سلسلہ فیضان اعلی حضرت کے مدنی مذاکرے کی دعوت دی. میری خوش قسمتی کہ میں اس مدنی مذاکرے میں عاشقان رسول کے ہمراہ شریک ہو گیا. شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی پھول سننے کو کیا ملے, میری تو سوچ مقصد اور زندگی بدل گئی. روتے روتے اپنے صاحب کا ہر گناہ سے سچی توبہ کی, ہاتھوں ہاتھ وضو کیا, اپنے محسن اسلامی بھائی کی رہنمائی میں نماز عشاء ادا کی اور 63 دن کے مدنی قافلہ کورس کے لیے اپنا نام لکھوا دیا. سبحان اللہ. اور ہاتھوں ہاتھ 3 دن کے مدنی قافلے کا مسافر بن گیا, سر پر امامی کا تاج سجایا, داڑھی مبارکہ کو بھی اجازت دی اور نیکی کی دعوت دینے والا بن گیا. سبحان اللہ. مدنی مذاکرہ. سبحان اللہ. فیضانِ اب مدنی مذاکرہ میں انشاءاللہ امید ہے کہ ہم شامل ہو جائیں گے, تھوڑا نیٹ پرابلم ہے, مگر اس دوران پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ جی سر, تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل محمد. توبوا الى الله, صلوا على الحبیب. روایت ہے کسی کی پنڈلی میں زخم کا نشان تھا, پوچھا گیا یہ چوٹ کیسے لگی؟ فرمایا یہ خیبر کے روز مجھے چوٹ لگی تھی اور یہ ایسی ضرب تھی کہ مشہور ہو گیا تھا کہ بچنے کی میری کوئی امید نہیں. میں اپنے غمخوار آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا, اپنا زخم دکھایا. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس زخم پر دم کیا, اس کے بعد آج تک مجھے پھر کوئی درد نہیں ہوا. جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی سب سے بالا والا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, سارے عالم کا دولا ہمارا نبی. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز عشاء میں سورۃ 3 کی تلاوت فرمائی, میں نے آج تک اتنی شیریں آواز کسی کی بھی نہیں سنی تھی جیسے میرے سرکار محمد ہے عرش زیر پائے محمد متا عرش ان کا پلٹ پر ملک خادم نے سرائے محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں محمد جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی صلی اللہ تعالی راوی کہتے ہیں میں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا عظمت میں حاضر ہوا میں نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک مبارک دستے مبارک پکڑا ہاتھ پکڑا وہ ریشم سے زیادہ گداس اور بر سے زیادہ ٹھنڈا تھا سبحان اللہ جیسے میرے سرکار خوشی تیری سعادت پیارے چھپ گئے تیری دیا میں تارے انبیاء سب پارے تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں جیسے میرے سرکار ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے سر اور داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور دعا کی الہی اس کو حسن و جمال عطا فرما وہ 100 سال سے زائد زندہ رہے لیکن سر اور داڑھی کے بال سیاہ تھے چہرے پر کوئی شکن نہ تھا صاف اور روشن چہرہ جیسے نوجوان کا ہوتا ہے جیسے سبحان اللہ بابا ایک معجزہ صلی اللہ تعالی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد معجزہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے مدینہ بخاری شریف جلد 3 صفحہ 31 پر حدیث نمبر 4039 ہے کہ حضرت سیدنا بڑا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو رافع جو کہ بہت بڑا کافر تھا اس کے لیے چند انصاری صحابہ کرام علیہ مردوان کو بھیجا اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا سردار مقرر کیا ابو رافع آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف دیا کرتا اور مخالف ان کی مدد کرتا تھا اور اس کا قلعہ حجاز میں تھا جب یہ حضرات اس کے قلعے کے قریب پہنچے تو سورج ڈوب گیا تھا لوگ اپنے جانوروں کو شام ہونے کی وجہ سے واپس لا رہے تھے حضرت سیدنا عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے رفقا سے کہا آپ لوگ یہی ٹھہرے میں جاتا ہوں اور دربان سے کوئی بہانہ کر کے اندر جانے کی کوشش کروں گا چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کے قریب پہنچ گئے پھر خود کو اپنے کپڑوں میں اس طرح چھپایا جیسے کوئی رفع حاجت کے لیے بیٹھتا ہے قلعے والے اندر جا چکے تھے دربان میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آواز دی اور کہا اے اللہ کے بندے اگر تو اندر آنا چاہتا ہے تو آ جا کیونکہ میں دروازہ بند کرنا چاہتا ہوں حضرت سیدنا عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے کہ میں یہ سن کر اندر گیا اور ایک جانب چھپ گیا اور جب سارے لوگ اندر آ گئے دربان نے دروازہ بند کر کے چابیاں کیل میں لٹکا دی. حضرت سیدنا عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اٹھ کر چابیاں اتار لی اور قلعے کا دروازہ کھول دیا تاکہ باہر جانے میں آسانی ہو. ادھر ابو رافع کے پاس رات کو قصہ خوانی ہو رہی تھی. جب قصہ سنانے والے لوگ چلے گئے تو میں بالا خانے یعنی چھت پر چڑھا اور جس دروازے میں داخل ہوتا تھا اس کو اندر سے بند کر لیتا, اور اس سے میری یہ غرض تھی کہ اگر لوگوں کو میری خبر ہو جائے تو ان کو پہنچنے تک میں ابو رافع کا کام تمام کر دوں. الغرض میں ابو رافع تک پہنچا, وہ ایک اندھیرے کمرے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سو رہا تھا. مجھے صحیح طرح معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کس طرف ہے. میں نے پکارا ابو رافع, اس نے پوچھا کون, میں نے آواز کے رخ پر بڑھ کر تلوار کا وار کیا. میرا دل دھڑک رہا تھا مگر یہ وار خالی گیا. وہ چلایا, میں کمرے سے باہر آ گیا اور پھر فوراً ہی اندر جا کر پوچھا اے ابو رافع تم کیوں چلائے. اس نے مجھے کہا تیری ماں تجھے روئے, ابھی کسی نے مجھ پر تلوار سے وار کیا ہے. یہ سنتے ہی میں نے ایک ضرب اور لگائی اور زخم اگرچہ گہرا لگا لیکن مرا نہیں. آخر میں نے تلوار کی نوک اس کے پیٹ پر رکھ دی اور زور سے دبائی, وہ چیرتی ہوئی پیٹھ تک پہنچ گئی. اب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ہلاک ہو گیا. پھر میں واپس لوٹا اور ایک ایک دروازہ کھولتا جاتا اور سیڑھیوں سے اترتا جاتا. ایک جگہ پر چاندنی رات کی وجہ سے میں سمجھا کہ زمین آ گئی ہے, میں گر پڑا اور میری پنڈلی ٹوٹ گئی. میں نے اپنے امامے سے پنڈلی باندھ لی اور کلوے سے باہر آ کر دروازے پر بیٹھ گیا اور دل میں طے کر لیا کہ میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک ابو رافع کے مرنے کا یقین نہ ہو جائے. جب صبح ہوئی تو مرغ نے اذان دی اور ایک شخص نے کلوے کے اوپر دیوار پر کھڑے ہو کر کہا لوگوں حجاز کا سوداگر ابو رافع مر گیا. میں یہ سنتے ہی اپنے ساتھیوں کی طرف چل پڑا اور ان سے آ کر کہا اب یہاں سے جلدی چلو, اللہ عز و جل نے ابو رافع کو ہلاک کر دیا. پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عظیم میں حاضر ہو کر سارا واقعہ سنایا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اپنا پاؤں پھیلاؤ. میں نے پھیلا دیا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر اپنا دستے مبارک پھیرا تو میرا پاؤں ایسا ہو گیا جیسے اسے کوئی تکلیف پہنچی ہی نہیں تھی. میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائے بھائیوں, اس معجزہ مصطفیٰ میں بے شمار مدنی پھول ہیں. گستاخ رسول کو حکم رسول پا کر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام غیر کس دلیری کے ساتھ اور کس حکمت عملی کے ساتھ اور کیسی عقل مندی کے ساتھ اس کو قتل کر دیا اور پھر واپسی میں پنڈلی شریف ٹوٹ گئی. پھر بھی وہاں بیٹھے رہے کہ جب تک اپنا مشن پورا نہ ہو, سرکار نے بھیجا اسے مار دو, یہ کہ زندہ تو نہیں بچ گیا. ہم کو خالی پھڑیا ہو جائے تو ہم نمازیں چھوڑ دیں, معمولی خراش لگ جائے تو چیختی کر آسمان سب اٹھا لیں گے. پنڈلی ٹوٹ گئی, ٹوٹنا کوئی خالی فریکچر ہو جاتا آدمی بوش ہو جاتا بازو کا, مگر یہ ان کی کسی قوت برداشت تھی. نہ کوئی دوا, نہ پلسٹر, نہ انجیکشن, نہ کوئی پین کلر ٹیبلٹ, عشق کی گولی کھائی ہوئی تھی انہوں نے, ان قوت برداشت آ گئی تھی. تو انہوں نے وہ رات بھر انتظار کیا اسی زخمی حالت میں, اور جب یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ مر چکا ہے تب جا کر یہ اپنے رفقا کے پاس پہنچے اور پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور طبیبوں کے طبیب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دست شفا پھیر کر ان کی پنڈلی کو درست کر دیا. چاند کو توڑ کر جوڑنے والے آ جا, چاند کو توڑ کر جوڑنے والے آ جا, ہم بھی پھوٹی ہوئی تقدیر لیے پھرتے ہیں, ہماری تقدیر کو بھی جوڑ دیجیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد, سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. مرحبا مرحبا. سر کے بال کس طرح رکھنا سنت ہے؟ انگریزی بال والوں کان کھول کر سن لو, اے عاشقان رسول کہلانے والوں, اس کے رسول دل میں بسا کر سنو کہ سر کے بال کس طرح رکھنا سنت ہے. خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زلفیں کبھی نصف یعنی آدھے کان مبارک تک, تو کبھی کان مبارک کی لاؤ تک, آدھا کان, یہ کان تو پورا ہے نا, بیچوں بیچ آدھا کان ہوا, تو کبھی آدھے کان تک کان مبارک تو ہوتی, کبھی کان کی لو تک, یہ لو یہ جو لٹک رہی ہے نا جس میں یہ نرم نرم بوٹی جو ہے یہ لو کہلاتی ہے, تو کبھی کان کی لو تک. بالوں کا بڑھ جاتی تو شانوں تک یعنی کندھے تک, گویا کندھوں کو جھوم جھوم کر چومنے لگتی. ہمیں چاہیے کہ موقع بہ موقع تینوں سنتیں ادا کریں, یعنی کبھی آدھے کان تک تو کبھی پورے کان تک تو کبھی کندھوں تک زلفیں رکھیں. سنت یہ ہے کہ اگر سر پر بال ہو تو بیچ میں مانگ نکالی جائے. کندھوں کو چھونے کی حد تک زلفیں بڑھانے والی سنت کی ادائیگی عموماً نفس پر زیادہ شاخ کہنے بھاری ہوتی ہے. لوگ چھوٹا ٹھوٹے بال رکھتے ہیں انگلش بال, یہ سنت نہیں ہے. بہرحال زندگی میں ایک آدھ بار تو ہر ایک کو یہ سنت ادا کر ہی لینی چاہیے. البتہ یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ بال کندھوں سے نیچے نہ ہونے پائیں, پانی سے اچھی طرح بھیگ جانے کے بعد زلفوں کی درازی یعنی لمبائی خوب نمایاں ہو جاتی ہے. لہذا جن دنوں بڑھائیں ان دنوں غسل کے بعد کنگھی کر کے غور سے دیکھ لیا کریں کہ بال کہیں کندھوں سے نیچے تو نہیں جا رہے. میرے آقا حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عورتوں کی طرح کندھوں سے نیچے بال رکھنا مرد کے لیے حرام ہے. صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. تو ہے کوئی ایسے عاشقان رسول کہ جنہوں نے پورے بال یعنی گیسو نہیں رکھے, زلفیں نہیں رکھی, چھوٹے چھوٹے بال رکھے, اور آج سے جشن ولادت کی خوشی میں عشق رسول میں ڈوب کر یہ نیت کرتا ہو کہ اب میں انشاءاللہ آقا کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے گیسو رکھوں گا, زلفیں رکھوں گا, پٹھے رکھوں گا, پٹھے بھی بولتے اس کو, ماشاء اللہ. ملک مال تو ساوی آنکھوں, زلفے بھی رکھنا ہے, داڑھی بھی سجانی ہے, تو مدنی ہولیا بھی بنانا ہے. انشاءاللہ ملک مال والے بھی انشاءاللہ زلفے سجائیں گے, داڑھی بڑھائیں گے, مدنی حلیہ اپنائیں گے انشاءاللہ. یہ مٹلی والے بھی انشاءاللہ عزوجل. ماشاءاللہ دنیا میں جہاں بھی مسلمان سن رہے سب کے سب آقا کی اس پیاری پیاری سنت زلفوں کو بھی اپنا لیجئے. سبھی مشت داری او زلف سجائے سبھی مشت داری او زلف سجائے بنی عاشق مصطفیٰ الٰہی بنی عاشق مصطفیٰ الٰہی. صلی اللہ تعالی علی محمد. جی بابا لبیک مدنی کسوٹی. جی کیا یہ شخصیت مدنی کسوٹی کیا ہے؟ تینو ہے ملتا ہے میرے پاس تو آ گئے. اب یہ تو آپ ہی بتائے کنو کے مالٹا ہے. موسم بھی لگتی ہے یار. نہیں موسم میں جیسا تو نہیں ہے. مجھے تو مالٹے کا زہر مالٹا بتایا. پولے پولے پولے پولے یہ نہیں آسان میں اتر جائیے. جی ہاں یہ پولے پولے کنو ہوگا پھر سنترا مالٹا کا ہے کہیں مالٹا آپ کو مالٹا فیملی سے ضرور ہے. یہ تو خاندان کا آدمی تو کوئی ہاتھ میں آیا نا بابا. ہاں خاندان ترشاوا یقین ہوگی اس طرح خاندان ترشاوا یعنی کہ کھٹے پھلوں کی جو فیملی ہے نا تو ان میں سے یہ ایک ترش مانا کھٹا. یہ اس میں کینو بھی شامل ہے جس کو سنترا بھی بولتے. تو کیا سنترے کے بارے میں کچھ مدنی پھول یہ بھی ہے میرے پاس تیار ہے. پھر انشاءاللہ مدنی کسوٹی انشاءاللہ. سنگ ترے سنگ تیرے کاش مدینے دا سفر ہو گئے. پھر سنگ ترا گانے بنائیے لفظ ہمارے گاف جو ہے نا وہ حسب کر لیا یا سنترا بولتے ہیں. سنگ ترا مختلف اقسام کے وٹامنز حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. طبی ماہرین کے مطابق سنگ ترے میں وٹامنز اے بی اور سی کی بڑی مقدار پائی جاتی ہے اور اس کے جوس میں کیلوریز بھی کم ہوتی ہیں. سنترا ہمارے دفاعی نظام کو بہتر بناتا ہے. سنترا انتہائی زود ہضم پھل ہے اور اس کا استعمال ہر عمر کے آدمی کے لیے مؤثر ثابت ہوتا ہے. سنترا جگر کی فعالیت کو بڑھا دیتا ہے, جگر کے فنکشن کو مزید بڑھاتا ہے اور خون بھی بناتا ہے. سنترا ہاضمے کو تقویت یعنی قوت پہنچاتا ہے. معدے اور آنتوں کو فعال بناتا ہے ایکٹیو کرتا ہے. سنترا خون بھی صاف کرتا ہے. سنگترا دانتوں کی تکلیف میں بھی مؤثر ہے مفید ہے. سنگترے میں پایا جانے والا وٹامن سی انسانی جلد اور چہرے کو تر و تازہ کرنے میں نہایت مفید ہے. صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی کسوٹی. بابا میرے پاس وہ بھی آ گئے بابا, وہ 112 والے پیکٹ یہاں بھی آ گئے. سبحان اللہ, مرحبا, ماشاء اللہ. تو مدی چینل کے ناظرین بھی اب خرید فرمائیں جلدی جلدی ہدیتن, اور اس کو تقسیم کریں تاکہ یہ جلوس میلاد, جیتی مائی میلاد وغیرہ میں بھی, اور اس دوران جہاں جہاں بھی عاشقان رسول کے ہاتھوں میں یہ پہنچ جائیں. جی سوالات, پہلا سوال کریں. یہ اپنے بال افطار صاحب تشریف فرما ہے, یہ چلے گئے, تشریف لے گئے, تشریف دے گئے. عقیل بھائی اور شاہد, ایک تو ایک گاہک دیکھ کر خریدے گا, دوسرا یہ خالی آرڈر دے دے گا کہ پیکٹ دے دو, تو یہ مجبور صورت نہیں. پیکٹ میں کیا, اس کو کیا پتا. یہ میرے بیٹے بیٹے جو سوجی ہے مزار مجبور صورت لگ رہی ہے. یہاں پہ ایک فلا کتاب بھائی ہے, اللہ والوں کی باتیں ہے, یہ کتاب ایک چیز میں اتنے کی, ایک ایک پیکٹ ہے, پیکٹ میں کیا بھرا ہوا کچھ بھی نہیں پتا, کتنے رسالے, کون کون سے رسالے. یہ اگر ان سے مشورہ ہو جائے نا دار الافتاء والوں سے, تو ایسا نہ ہو کہ ہم ثواب کرنے جائیں اور گناہ میں پڑ جائیں. تو یہ جو بھی آرڈر دے نا, وہ کسی کو وکیل کر دیں ذمہ دار افتاح بھائی کو, کہ آپ مطلب جس طرح مناسب سمجھے وہ پیکٹ وغیرہ خرید لیں. ڈائریکٹ صبح نہیں کرے, وکیل کریں گے تو پھر یہ شرحان اس کی ترکیب بن جائے گی. اگر وہ کہے گا نا اتنے پیکٹ میرے کو دے دو, تو شاید یہ مجھول صورت بنے. کس کو ہم نے بتایا نہیں پیکٹ میں ہے کیا, پیکٹ میں رسالے ہیں, کتنے رسالے ہیں, کون کون سے. ہاں یہ سب میں الگ الگ ہوتے ہوں گے, اور ظاہر ہے کہ وہ تو مکتبے کی مرضی کے ہی ہوتے ہوں گے, اس کو تو گاہک کو تو پتا ہی نہیں نا. اب وہ کہے گا مجھے فلا چاہیے, تو پھر اس کا بھی بن سکتے ہیں, اس لیے وہ رہنمائی لے لی جائے انشاءاللہ. بابا جنہوں نے آرڈر دیا وہ تشویش نہ کرے, کہ وہ کسی بھی ذمہ دار کو جس کو آپ جانتے ہیں اس کو وکیل کر دیں, کہ وہ اپنے طور پر وہ ساری پسند کر کے دیکھ کر یا جس طرح بھی وہ پیکٹ خرید لے اور تقسیم کی ترکیب کریں. اور یہ بھی اختیارات دے دیں, کچھ پیکٹ لے لے, کچھ بی سی ڈیز لے لے, اپنی سمجھ سے مطلب وہ کر لے. یا بالکل ہی آسانی چاہتے ہیں تو مکتبۃ المدینہ کو اتنی رقم جمع کروا لیں کہ اتنی رقم کا آپ اپنی مرضی سے لنگر رسائل کر دو, تو بالکل ہی جان چھوٹ جائے گی, تشویش نہیں رہے گی. آسانی بھی اسی میں, پیکٹ بھی کھول کر ہی بانٹنے, ظاہر ہے پورا پورا پیکٹ کو بانٹنا نہیں ہے. یہ چند مدنی مشور ہے, اس وقت غور فرما لے, اور اب تو کل ہی ہوگا, کل مفتی صاحب سے رہنمائی بھی لے لے تاکہ اپنے گناہ میں نہ جا پڑے. اگر مجھول صورت ہے تو ناجائز ہوگا نا کاروبار. مجھول مانے وہ کہ جس کا علم نہیں ہے, معلوم نہیں ہے کہ اس میں کیا ہے, یہ مجھول ہوا, جہل, لا علمی. مفتی علی اصغر صاحب میرے ساتھ اس وقت لائن تھے بابا. الحمدللہ, کیا فرما رہے ہیں مفتی صاحب؟ آپ کا, آپ کی آواز آپ ذرا فرمائیے. السلام علیکم, آواز آ رہی ہے مفتی صاحب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہم مکتبۃ المدینہ نے پیکٹ, ابھی تو پیکٹ تو ہم دکھایا نگران شورا نے, پہلے پیکٹ بھی نہیں دکھایا, بلکہ 112 روپے کے پیکٹ ہم نے بنائے, کون کون لنگر رسائل تقسیم کرے گا. تو یوں باہر ملکوں سے بھی پیغام آتا ہے, ادھر سے بھی, تو ابھی خریدا کسی نے نہیں ہے, لیکن یعنی کہ بازار خریدا نہیں ہے فیضان مدینہ میں, کیونکہ میلاد ہال مسجد فنا مسجد ہے, تو یہاں تو ہم کاروبار کر بھی نہیں سکتے, صرف یہ کہ ترغیب دی ہے. تو اب یہ کہ کسی نے باہر ملک سے بول دیا کہ میری طرف سے اتنے پیکٹ آپ لے لو اور بانٹ دو, تو اب یہ کہ یہ تو مجہول نہیں ہے, اس کو کیا پتا پیکٹ میں کتنے رسالے ہیں, کون سے, کیا ہے. مختلف طرح کی کتابیں ہیں اور کتابیں ہیں, جھالک تو نظر آ رہی ہے, آواز صاف ہے علی اصغر بھائی, ہم ایسا کرتے ہیں آپ کو ایم سی آر سے کال مفتی صاحب کے موبائل پہ کال ملا کے ایم سی آر کے ذریعے. پاپا مدنی پھول مزید عطا فرمائے, تھوڑی دیر میں مفتی صاحب آن لائن ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہ تو ہم ناظرین ماشاءاللہ یہ سمجھیں کہ یہ ایک بہت ہی پیارا ایک تحفہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات اس طرح کے مسائل توجہ میں آتے ہیں اور پھر دار الافتاء کی طرف بھی وہ رجوع کیا جاتا ہے اور پھر اس سے مسائل. یہ تو بابا تقریباً یہ مقتدی المدینہ ہی کا مسئلہ نہیں ہے, تو جتنے بھی تاجر حضرات خرید و فروخت کرنے والے ہیں ان سب کو ان معاملات میں غور کرنا چاہیے اور مجہول نہ مجہول والے معاملات پر غور کر لینا چاہیے. لیکن بابا اس میں ضمن جیسے ذہن میں آتا ہے کہ جیسے کہ ہم وہ جیسے وہ پھل ہے ابھی آپ یہ اس کا مطلب بتا رہے تھے, اب اس کی وہ پوری وہ کہتے ہیں باکس پیٹی ہے, ہم نے کہا یار یہ کتنے کی ہے, تو کہا کہ بھائی اتنے روپے کی ہے, تو ہم نے یہ لے لیا. اب اس کے اندر اچھے ہیں برے ہیں کیا ہیں, تو اب وہ لے لیے, اس کا ایک اپنا ایک ہے, تو اس کا کوئی ایسا ہوگا کہ پیکٹ ہے 112 روپے کا, اس کے اندر رسائل بھی ہیں, اس کے اندر چھوٹے بڑے رسائل ہیں, وی سی ڈی ہیں, مگر یہ نہیں معلوم کہ کون سی وی سی ڈی ہے کون سا رسالہ ہے. مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ ایک ہے جس میں وی سی ڈی کیسٹ وغیرہ ہیں. یہ ہو سکتا ہے علی اصغر بھائی شاید سن رہے ہوں, یہ ہے اس میں مسئلہ ہے کہ کون کون سے رسالے کون کون سی وی سی ڈی. عام آدمی اپنے لیے خریدے گا تو یہ سب تحقیق کرے گا, تو اب یہ بھی خرید ہی رہا بانٹنے کے لیے, کسی کی دلچسپی ہے فلاں رسالہ بانٹوں, کوئی چاہتا کہ میں وہ نماز کے احکام بانٹوں, کوئی چاہتا ہے مدنی منصورے بانٹوں, کوالٹی ہوتی ہے مقتدۃ المدینہ مرضی سے جو بھی رسالے, کسی کو کوئی سا رسالہ کسی کو کوئی سا رسالہ, فکس رسالہ تو ہوگا ہی نہیں, ہم دیں گے نہیں, مکس دیں گے. ہم نے خود اسے مقتدۃ المدینہ کے حوالے سے عرض کروں کہ ہم نے اپنے طور پر ہی رسالے کے سیٹیں وی سی ڈی جو بھی ہم کو اس میں چھوٹے بڑے رسالے ڈالنے تھے, ہم نے ایک اس کی کوانٹٹی وہ بنا لی پیکٹ کہ بھائی یہ پیکٹ ہم کو دینا ہے, کیونکہ اگلا بھی رنگر کرنے کے لیے تقسیم کرنے کے لیے لے رہا ہے, تو اس کہہ رہے بھائی آپ یہ پیکٹ لے لیے 112 روپے کا ہے. یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو دیکھ کر لے گا نا کہ یہ پیکٹ ہے اور اس میں رسالے وی سی ڈی کے سیٹ ہے, تو یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جو یہ دیکھ کر لے رہا ہے اور یہ پوچھ نہیں رہا کہ اس میں کون کون سے رسالے, تو اس سے بظاہر یہ صورت ہے کہ یہ متفق ہے کہ اس میں جو بھی رسالے ہوں اس میں تو بانٹنا ہے, لیکن یہ باہر والے جو ہم کو بولیں گے نا اتنے پیکٹ اتنے, اس میں شاید زیادہ تشویش. اب مفتی صاحب کیا فرماتے دیکھیں. دیکھیں علی اصغر بھائی کا ایک ایس ایم ایس آیا ہے, پرچی ڈال دی جائے نام کے ساتھ, لیکن پرچی میں یہ نا کہ اب جس نے لیا, اب میں نے منگوایا کہ مطلب مجھے ٹھیک ہے اب 63 پیکٹ بھجوا دیجئے یا 112 پیکٹ بھجوا دیجئے, اب 112 پیکٹ انہوں نے مجھے بھجوائے, میں جیسے مقتدۃ المدینہ فار ایگزامپل کہ ہوم ڈیلیوری کر رہی ہے گھر پہنچا رہی ہے, ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو کہ فون آیا مقتدۃ المدینہ, ہو سکتا ہے کہ ہوم ڈیلیوری کا کوئی ایسا اعلان بھی ہو جائے کہ اتنے اگر روپے کے اگر آپ کو پیکٹ چاہیے تو ہم آپ کو گھر پہ بھجوا دیں گے, کوئی مالیت وغیرہ طے کر کے مکتبہ کو ایسا ترکیب بنا بھی دے, تو کیا جب, تو اب مثال کے طور پر کسی گھر سے فون آیا کہ آپ 112 پیکٹ ہمیں بھجوا دیجئے, تو ایک موٹر سائیکل پر اسلام پر 12 پیکٹ دینے چلا جائے گا 112 پیکٹ, اور وہ 112 پیکٹ کا تھیلا لے لے گا اور 112 پیکٹ کے پیسے دے دے گا, تو اب وہ 112 پیکٹ کے اندر کیسے دیکھے گا کہ اس کے اندر کیا کیا چیز ہے, وہ پیکٹ اس کو پتہ ہے کہ مقتدۃ المدینہ چھوٹے بڑے رسالے وی سی ڈیز کے ساتھ ایک 112 روپے کا وہ رسالے وی سی ڈیز کا ایک پیکٹ دے رہا ہے جو لنگر وغیرہ کرنا ہے, یہ ایک معلوم صورت اتنی ہو سکتی ہے. یا پرچیوں سے کوئی اتنا وہ پرچی پڑے گا بھی مشکل, اور دوسرے کہ پھر اس میں ہماری وہ شادیوں میں جو بستے لگا تھے سب اس میں آئیں گے, کہ وہ بھی وہ شادی والے بول دیتے ہیں اتنے لاکھ کا اتنے ہزار کا بستہ لگا دو اور اسے بیچو, نہ وہ گنتی کرتا نہ کچھ, مطلب یہ ساری مجھول صورت میں لگ رہی ہیں. اس میں مفتی صاحب سے وہ بیٹھ کر اطمینان سے سمجھنا پڑے گا کہ کون سی صورت جائز کون سی ناجائز, خطرہ اس میں ناجائز صورتوں کا خطرہ ہے, کیونکہ چلو ہم اتنی چھان بین کر رہے ہیں, مکتبے والے علامہ تو ہوتے نہیں ہیں, مفتی تو ہوتے نہیں ہیں, نہ یہ مدنی مذاکرے سنتے ہوتے ہوں گے, جو پتہ ہی نہیں ہوتا ہوگا, یہ تو بےچارے جو مطلب بولتے ہوں گے ان کی مرضی ہوتی ہوگی جس طرح بیچتے ہوں گے. میں ایک ایک رسالے کا کیا بتائیں گے, ٹکٹ کے مطلب پتا بھی نہیں ہوتا ہوگا, ظاہر ہے پتا رکھنا بھی بہت دشوار ہے اس کا, یا تو یہ کہ فکس ہم کر لیں نا کہ بھائی فلاں فلاں رسالے ہی کے پیکٹ بنیں گے, تو یہ ہمارے لیے بہت دشوار ہے, یہ ہم کو نہیں, ہم کو پرورے گا نہیں ہے, ہم تو سارے مکس اور مطلب وہ اپنی کچھ مطلب مجبوریاں ہیں تو وہ مکس ہی دیں گے. ہم ایک ایک پیکٹ, جو ایک پیکٹ لے نا اس کو وہ کہا جا سکتا ہے کہ بھائی کھول کے دیکھ لو آپ, اگر پیکٹ ایسا ہے کہ کھل سکتا ہے, اگر بالکل ہی پیکٹ ہی پیک ہے تو پھر تو اور شاید مسئلہ بن نہ جائے کچھ اور. دو کیل کا بھی تو مسئلہ, دو وزنے کا, دو گنتی کا. مفتی صاحب لائن پہ ہیں بابا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مدینہ جی مفتی صاحب, معاملہ تو آپ سن رہے ہوں گے بدی چینل پر جو بحث چل رہی ہے. شاہ فرمائیے باپا. اس میں یہ ہے کہ سہولت تو ہے کیونکہ مختلف طرح کی چیزیں ہیں نا, اس میں سی ڈی بھی ہے, کتابچے بھی ہیں اور کتاب بھی ہے. تو پہلے بھی مجلس سے اس طرح کے ٹکٹ بنائے تھے, اس پر یہ کلام کیا تھا ہم نے کہ جو خریدنے والا ہے اسے پتا نہیں ہے کہ اس نے خریدنا کیا ہے, تو یا تو یہ کہ اس کی لسٹ واضح کر دیں. اس لسٹ کے ذریعے یہ ہوگا کہ جو خریدنے والا ہے لسٹ پڑھ کے خرید سکتا ہے. دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ اس طرح کی بے کے بارے میں فقہ نے لکھا ہے کہ اگر مجلس میں جہالت دور ہو جائے تو بھی وہ بے درست ہو جاتی ہے, یعنی کسی نے خرید لی اور سر دست اور ہاتھوں ہاتھ اس نے کھول کر دیکھ لیا مجلس میں ہی, جس مجلس میں خریداری ہوئی ہے, تو بھی یہ بے جو ہے وہ فاسد سے صحت کی طرف منقلب ہو جاتی ہے. مزید آپ کو اگر دیکھا نہیں ویسے پیکٹ خرید کر چلا گیا تب بھی درست ہو جائے گی. جی بابا, اس نے دیکھا نہیں اور اس نے پیکٹ خرید لیا پہلے کہ چلا گیا, جب بھی درست ہو جائے گی نا. نہیں ہوتا, جب درست نہیں ہوگی. اچھا, اس میں لکھا ہے کہ یہ سب کے جہالت کی وہ صورت ہے, اگر مجلس میں دور ہوگی تو ٹھیک ہے اور مجلس ختم ہوگی تو پھر بے فاسد ہی خراب جائے گی. اچھا, تو یہ تو طرح طرح کے پیکٹ جو ہم خریدتے ہیں دیکھتے تو نہیں اندر میں کیا ہے. ہمارے یہاں جو پیکٹ ہوتے ہیں انہوں میں ایک ہی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, ان میں جیسے ہم پتی کا ڈبا خریدتے ہیں ایک ہی چیز ہے, بعض چیزوں کے مکس پیکٹ بھی آتے ہیں. جیسے کہ یہ سمجھ لو کہ جیسے وہ نہیں چھوٹی چھوٹی سپاری اور چھالیوں کی, تو اس میں جو الائچی بھی ہوتی ہے تو چھالیا بھی ہوتی ہے تو سونپ بھی ہوتی ہے, مکس تو ہوتی ہے. پتا یہاں اس طرح کی چیزوں میں پوری ہو جاتی ہے. یہاں جو اغراض ہے اس میں بڑی غرض ہے, مطلب موسم. مثال کے طور پر رمضان کا مہینہ ہے تو اب خریدنے والے کو رمضان کے متعلق کتابیں چاہیے, یا کسی ایسے کو اسے تحفہ دینا ہے کہ جو رکت امیز بیان چاہیے اور اس کے اندر جو ہے وہ تربیتی بیان ہے یا کورس وغیرہ ہیں, اس کی غرض پر جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے, جو خریدنے والا اس کی غرض متاثر ہوتی ہے. علی اصغر بھائی, خریدنے والا خود خوشی سے اس کو نہ دیکھے یار مجھے پیکٹ دے, میں دیکھتا نہیں, میں تو بات نہیں ہے مجھے. بابا یہاں غرض تو لنگر کرنا ہے نا یہاں پر. تم ہاں غرض یہ کہ لنگر کرنا مجھے بانٹنا ہے تو آپ مجھے اتنے پیکٹ دے دو. اگر کوئی شخص عام کاری نہیں ہے اور وہ بڑا لاٹ اسکرٹ سے بنوا رہا ہے, یہاں تو گنجائش ہے, لیکن ایک عام تو بانٹنے کے ہی ہے نا. ابھی بانٹنے والے میں اگر تقسیم کرنا تھا, ابھی کچھ دیر پہلے اعلان ہوا, میں مثال دے رہا ہوں, کچھ دیر پہلے اعلان ہوا اور میں نے مقتط المدینہ کو جیسے کہا کہ یار یہ اعلان ہوا ہے, یہ ایک سو مطلب کہ یہ 12 روپے کا ایک پیکٹ ہے, یہ 12 پیکٹ یار وہ مطلب مجھے چاہیے. اب جیسے 112 پیکٹ, اب میں تو یہ نیت کی تھی چلو یا مدی چینل پہ میں دکھا دوں گا, اب 112 پیکٹ میرے پاس آ گیا, میں نے میرا یہ ذہن بنا ہوا کہ میں نے اس 112 پیکٹ 112 روپے کا جو پیکٹ ہے یہ میں نے ذاتی طور پر اپنے نا مطالعے کے لیے نہیں لیا, اور میں جانتا ہوں کہ مقتط المدینہ یہ اس طرح کے رسالے کیسیٹے وغیرہ یہ اس کا لنگر کرتے ہیں اور اس سے مطلب کہ اشاعت ہوتی ہے دین کی اور علم دین کی اشاعت ہوتی ہے اور لوگوں میں یہ چیز تقسیم ہو جائے گی, اس لیے میں نے لے لیا. اب اس کے اندر نیا رسالہ ہے, پرانا رسالہ ہے, نئی وی سی ڈی ہے, پرانی وی سی ڈی ہے, اس کے مطلب کیا تھا, کیونکہ اس میں چلو ڈیمیج ہونا کہ وی سی ڈی چل نہیں رہی ہے یا رسالہ میں کوئی ایسا مطلب کہ عیب ہے کہ جس کی وجہ سے چلو بے میں مسئلہ ہو, لیکن اگر نارملی طور پر چیزیں وغیرہ سب درست ہیں, اور وہ لنگر کے لیے اس نے لے لیا ہے, تو کیا یہاں بھی قباحت باقی رہے گی, فساد باقی رہے گا؟ یہاں تو یہ مسئلہ بھی ہے کہ ہم لوگ جس طرح پیکٹ جو میں نے اندازہ لگایا نا جو بنائی جاتی ہے, بہترین خوبصورت اسالا فرنٹ ہوتا ہے, لیبل جیسے کاروباری لگاتے ہیں پیچھے بھی اسی طرح کا خیال رکھا جاتا ہے, اور بیچ میں جو سنترے کی پیٹی کا آپ پوچھ رہے تھے نا, تو بیچ میں چھوٹے چھوٹے اسالے. What is this? یہ مختلف انداز ہوگا. اب یہاں یہ جیسے یہ پیکٹ ہے, اس پیکٹ کے اندر اس کو زوم کریں, ایک طرف چھوٹے رسالے رکھیں, اچھا میرے ہاتھ میں جو سب پیکٹ ہے چھوٹے رسالے رکھیں, ماشاء اللہ پیچھے بڑا رسالہ نظر آ رہا ہے اور یہاں پر وی سی ڈی نظر آ رہی ہے, اور اگر بیچ میں نظر آ رہا ہے یہ ترکیب چھوٹے رسالوں کی, تو پھر بھی مجھول تو ہے نا کہ جو صبح بہارا کا رسالہ نظر آ رہا ہے, اب اس کے پیچھے کون سا رسالہ ہے وہ معلوم تو ہوگی. پاپا ہمارے یہاں رسالے تو تقریباً سب ہی پڑھے جاتے ہیں نا, کیونکہ ہم لنگر جب کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس میں ہمارے پاس تو بہاروں کے اور یہ سب ہم انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ مکتبۃ المدینہ کے شائع کرتا کتب اور جو رسائل ہیں وہ الحمدللہ یہ اصلاح کا ذریعہ بنتے ہیں, تو ہم مختلف ہی رسالے اس کی تقسیم کرتے ہی رہتے ہیں. جی جی الگ سے بھی ہم وہ تو بات تو درست ہے, اور یہ جو پیکٹ ہے یہ لے گا وہی جو بانٹے گا, جس کو پڑھنا ہوگا وہ تو مانے گا کہ فلاں فلاں رسالہ دے. جی بابا ایسے ہی ہو رہا ہے وہاں باہر میں دیکھنے کے. ہاں تو اسی لیے پیکٹ, مگر وہی بس مسئلہ یہ مجہول صورت کا کیا کریں. اب یہ کہ اگلا یہ بول دے کہ مجھے بھائی پیکٹ دے دو, جون سے رسالے ہو 112 روپے کے رسالے دے دو. میں مفتی صاحب جیسے فرمایا کہ اس طرح کو گنجائش نکلتی ہو تو انداز ہمارا تقریباً یہی ہوتا ہے بیچنے کا. تو اگلا کچھ بولتا ہے جہاں فساد کا اندیشہ ہو شریعت وہاں منع کرتی ہے کہ بھائی جھگڑا ہوگا, یہاں بظاہر جھگڑے کا نہ اندیشہ نظر آتا ہے نہ کوئی مطلب جھگڑے کی کوئی. ہم نے سنی ہے کیفیت یہ مکتبے سے لڑائی ہو گئی ہو کہ تم نے یہ بولا تھا اور ہم نے یہ ٹکا دیا, تو یہ پیکیج ہے بلّہ عالم. اب بھی جیسے مفتی صاحب فرما ویسے کر لیا گیا, تو جھگڑے کا یہ جھگڑے کی دیکھ کو نہیں کرتی ہے شریعت جو ہے, اور تجارت میں جتنے بھی یہ اصول بنے ہوئے نا یہ عام طور پر اسی لیے کہ جھگڑے کا خطرہ ہوتا ہے. بپا یہاں 2-3 صورتیں بن رہی ہیں. جی جی ایک صورت یہ بن رہی ہے کہ صرف کتاب سے اثر لینا ہے, تو جو مکتبے سے کتاب سے شائع ہوتے ہیں وہ تقریباً ایک ہی سائز کے ہوتے ہیں, ان میں زیادہ فرق نہیں ہوتا, اور اکثر لینے والوں کا مقصود بانٹنا بھی ہوتا ہے اور پڑھنا بھی ہوتا ہے. تو اگر ایسا پیکٹ ہے جس میں صرف کتابچے ہیں, سی ڈی نہیں ہے, کوئی بڑی کتاب نہیں ہے, تو اس میں تو یہ جہالت قابل قبول ہوگی, یہ زیادہ تفاوت نہیں ہے اس کے اندر, نہ جہالت ہے. لیکن اگر کوئی ایسا پیکٹ ہے جو بند ہے, اس کے اندر سی ڈیاں بھی ہیں, اس میں کتابچے بھی ہیں, اس میں کوئی کتاب بھی ہے, یہاں ذرا جو جہالت ہے وہ لوگوں کی جو اغراض اس پر اثر انداز ہوگی. اس میں احتیاط یہ ہے کہ پرچی لگا دی جائے کہ اس کے اندر اتنی سیڑھیاں ہیں, بہتر یہ کہ نام بھی لکھ دیا جائے, اتنے کتابچے ہیں اور یہ کتابیں ہیں. اگر یہ صورت بنتی ہے تو بابا حرج تو نہیں لگتی, اگر یہ صورت ہے کہ اس اگر پرچی ڈال دی جائے اور اس میں نام وغیرہ چاہے پڑھے نہ پڑھے, اور 112 پیکٹ جس نے لیے وہ ایک ایک پیکٹ میں پڑھے, اس کا چانس نہ ہونے کے برابر ہے, لیکن ہمارا ذمہ نہیں ہوگا, ہمارا ذمہ نہ آ رہا نا بابا. بابا اس میں یہ بھی ہے کہ ایک فارمولا ہو, سیڑھیاں 4 ہوں گی, کتابچے جو ہے وہ 10 ہوں گے, کتاب 1 ہوگی, تو یہ فارمولا اس کو بتا دیا جائے, یہ بھی کافی ہوگا. اور کتابچے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں, کوئی 4 روپے والا ہوتا ہے, کوئی 2 روپے والا ہوتا ہے, کوئی 6 روپے والا ہوتا ہے. پاپا 9 روپے والے بھی ہوتے ہیں. ابھی جو پیکٹ بنا تھا نا پاپا, اس میں 6 بڑے رسالے اور 6 چھوٹے, اس میں بھی فرق ہوتا ہے دام میں. جی بابا 9 روپے والا بھی 48 روپے کا ہوتا ہے, کوئی 64 روپے کا ہوتا ہے, کوئی 32 روپے کا ہوتا ہے, فرق تو ہے نا, تو اسے دام میں فرق تو پڑتا ہے. 5 روپے, 7 روپے, 9 روپے اور 10 روپے والے رسالے اس میں. یہ بولتا ہوں کہ کیسے اس کی ترکیب بنے, اور ایک وی سی ڈی ہے, پرچی میں وی سی ڈی قیمت فکس ہوتی ہے, لیکن رسالوں کی قیمت فکس نہیں ہمارا. اگر یہ ترکیب کر لی جائے کہ اس کے اوپر ایک اس طرح کی پرچی ہو کہ 112 روپے اس طرح بنتے ہیں کہ 10 روپے والے 4 رسالے ہیں, 9 روپے والے 3 ہیں, 5 روپے والے 4 ہیں اور ایک 25 روپے کی وی سی ڈی ہے, ٹوٹل 112 روپے ہو گئے. نام لکھنا تو شاید آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا, یہ قیمتوں کی اگر لسٹ لگا کر اگر یہ وضاحت کر دی جائے اور مفتی صاحب فرمائے اگر یہ اوکے ہو جائے تو. کافی جو افراد لنگر کے لیے لے رہے ہیں ان کے لیے تو یہ کافی ہے, لیکن جو پڑھنے کے لیے لے رہے ہیں ان کے لیے نام ضروری ہوگا. تو کھول کے بھی دیکھ سکتے ہیں نا, بولو خود بولیں گے نا ہم کو فلاں رسالہ چاہیے یا اس میں کون کون سا پوچھیں گے, اب پوچھیں گے تو مکتبے والا بھی بتا سکے گا اس میں کیا کیا ہے, تو ذرا اس کو بیچارے کیا پتہ کھولیں گے تبھی پتا چلے گا. یہ انفرادی طور پر لے رہا ہے اسے اجازت دے دیجیے, آپ کھول کے دیکھ سکتے ہیں. لنگر والے کے لیے ضروری نہیں سمجھ میں آتا کہ اس کو اگر فگر بتا دی جائے کہ اتنے سیڑھیاں ہیں اور اتنے ملک کے ایک کتابچے ہیں, یہ کافی ہے. اگر ہم ایک تحریر بنا کر مکتبے پہ لگائیں کہ لنگر رسائل کے لیے مختلف رسائل اور وی سی ڈی پر مشتمل پیکج جس کی قیمت 112 روپے ہدیتاً حاصل کریں, پھر وہ جو لے گا تو اس کو پتہ ہی ہوگا کہ اس میں رسائل اور وی سی ڈی موجود ہیں. اصل میں ہمارے رسائل جو ہیں یہاں سے لوگ لے کر بڑے مکتبوں سے اندر تک جاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے دکانوں پہ بھی ملتے ہیں, تو جس پیکج کے نمایاں حصے پر لگا دیا جائے یہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے بابا, اس میں انہوں نے مزید رہنمائی غالباً صبح لے لیجیے بابا. اب جیسے کہ 5 روپے والا رسالہ ہے اور مکتبہ اگر مجلس فیصلہ کرتی ہے اس کو نقصان نہیں ہوتا, اس کو بھی اگر ضرورت 4 روپے قیمت کر کے اس میں ڈال دیا جائے پیکٹ میں, یہ بھی تو ہو سکتا نا, 112 کا فگر پورا کرنے کے لیے. پاپا اسی پہ غور کر رہے ہیں ابھی, اور مزید جو مختلف پیکیجز ہیں ہمارے وہ بنا رہے ہیں کہ کون کون سے رسائل اس میں ہم شامل کر سکتے ہیں. جی جی, کل مکتبۃ الفتاح والوں سے مشورہ کر لے اور اس کے بعد باپا کو چیز طے ہو جائے اور کل اعلان ہو جائے اس کا. ہاں ہمیں کام مل گیا, آپ لوگوں کو کام کرنا, گناہ کا کام آپ لوگوں کو نہیں کرنا, مجھول کام بھی نہ کیا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسی طرح شادی کے بستے, وہ اصال ثواب کے بستے, یہ سب کے بستے کے رستے نکالو, یہ سب مجھول ہوتے ہیں. جو میری سمجھ میں آتا ہے اتنے ہزار کا اسٹال لگا لو, بس وہ بستہ لگا لو, اب وہ آپ کی مرضی, سونا اس میں لگاؤ یا مٹی لگاؤ, آپ بانٹو. ان کو کیا پتا کیا بانٹا, کتنا بانٹا, کس نے قبضہ لیا, قبضہ بھی تھوڑی لیتا ہے کوئی, جا کے بستہ خود ہی لگاتے, خود ہی بانٹتے, کھا پی کے آ جاتے ہیں. اس میں دیکھو یہ مسائل ہیں سارے, اللہ اللہ اللہ, اس کے مالک کو قبضہ بھی دے اور وہ بانٹنے کا کسی کو وکیل کرے, اور یہ ساری باتیں جو بھی ہو مہربانی کر کے دار الافتاء والوں سے سمجھ لیں. انشاءاللہ یہ اندھی چڑھی, اس کا کیا ہوگا مسائل میں وہ کیوں نہیں, یعنی کہ وہ بددیانتی کہ پیسے کھا جانا قصدن, الحمدللہ ہمارے یہاں یہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی جو مسائل کی کمزوری کی وجہ سے گناہ ہو جاتے ہیں یہ بھی نہیں ہونے چاہیے نا, یہ سب سیکھنا فرض ہے. جن جن کے پاس یہ مطلب شعبے ہوتے ہیں ان کو سب کو ہی سیکھنا فرض ہے. مکتبے کا تو بہت نازک شعبہ ہے, تو پورے ان کو تو تجارت کے مسائل سیکھنے پڑیں گے. جس کو بیچنے والا رکھا اس کو سیکھنے پر اس کی ترکیب بنا کے وہ سیکھے گا کس طرح بیچا جاتا ہے, وہ بھی ٹھیک ٹھاک وہ مسائل کرتا ہو تو تعجب نہیں ہے. ارے ہم کو اللہ کو راضی کرنا ہے, خالی ان کو دکھانا تو بھیڑ بھاڑ بڑھاتے رہے اور کیا, اور خوب بھیڑ ہو جائے گی, واہ واہ واہ واہ, اتنی پبلک ان کے ساتھ ہے. کام وہ تھوڑا لیکن سالڈ ہونا چاہیے, یہ گولڈ جو ہے سونا یہ تھوڑا ہوتا ہے اور قیمتی ہوتا ہے, اور لوہا اتنا سارا ہوتا ہے لیکن اتنے تو سونے کی قیمت کو پہنچتا نہیں ہے. تو ایک سالڈ کام کیا جائے, تو گولڈ کام کیا جائے, گولڈن کام سونے کا سیدھا پاس ہو جائے. مدنی چینل کے ناظرین اب تو آ جاؤ دعوت اسلامی میں, کیسی ہے آپ کی دعوت اسلامی؟ اللہ اللہ اللہ اللہ, کیسا سیکھتی سکھا دی آپ کی دعوت اسلامی, کیسا ستھرا ستھرا بنا دی آپ کی دعوت اسلامی؟ اللہ, آ جاؤ دعوت اسلامی میں آ جاؤ, ماشاء انشاءاللہ ہمارے گھر بار کاروبار انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہو جائیں گے. یہ مدنی چینل کی انفرادیت ہے کیسے کیسے مسائل کیا ہوتے ہیں مدنی چینل پر بیٹھے بیٹھے. اللہ کی شان ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں جو مدنی مذاکروں میں پابندی سے حاضری دیتے ہیں ان کی معلومات کتنی ہو جاتی ہوگی, اور جو آج غیر حاضر ہوگا کیسے مسائل دے رہ گیا وہ. یہ مدنی مذاکرے قضا مت کیا کریں, جہاں بھی ہو دنیا میں آپ مدنی چینل کے ساتھ وابستہ رہیں. بلکہ یہ خالی مدنی مذاکرہ نہیں, ہر سلسلہ جو ہے یہ الحمدللہ اپنی جگہ پر انفرادی حیثیت رکھتا ہے, ہر سلسلے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج یہ مین پریشان نہ تھی ان شاء اللہ اگر سارا تھی ان شاء اللہ باپا کی دعائیں ساتھ ہیں ان شاء اللہ. مدنی کسوٹی ہے, مدنی شخصیت ہے باپا. یہ کسوٹی تو ہو گئی ہے لگتا ہے, سب کی کسوٹی تھوڑی دیر میں ہو گئی ہے. آئیے بجی گئے اسلائی بھائی, زبردست ذمہ داران بےچارے ویادی میں پڑ گئے. اپا یہ ویادی اچھی کیا ہوگا, کچھ نہیں ہوتا ان شاء اللہ. ان شاء اللہ آخرت کی ویادی سے بچانے والی ویادیاں بھی سے کر لیتے ہیں, اللہ نصیب کر دے. جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائیے. کیا بات ہے, مدنی کسوٹی آئے, مدنی کسوٹی موڈ آئے تو مطلب کہ وہ ملا شریف کی راتیں ہیں تو دو دو شخصیتیں ہونی چاہیے, کم از کم دو مدنی کسوٹی کی. تو کل مجھے پیغام آیا باپا, سوال بڑھا دیے, سوال کم ہے. یہ ان سے پوچھیں کہ جن کو نیند چڑھی ہے, فجر میں جلدی اٹھنا ہوتا ہے, جن کو تہجد گزار جو ہوتے ہیں مدنی انعامات والے, ان سے پوچھیں کہ وہ کتنے بجے تک بیٹھنا ہے. نہیں صبح سویرے نوکری پہ جانا, ان کو پوچھیں کہ آپ نوکری وقت تو بولے ہم نے تو مدنی چینل آف کر دیا ہے, وہ بولیں گے ہو گئے ہم لوگ. وہ دوسرا سب کا خیال رکھیں. اب جیسے حاضری ہے, ان حاضرین میں بھی وہ تہجد گزار ہوتے ہیں اپنے پاس عام طور پر, حسن حسن ہمارا ہوتے ہیں, پڑھتے ہیں تہجد پڑھنے والے. تو اس طرح یہ کہ ان کے لیے دشواری, پھر فجر کی جماعت, تو نماز تو خوشی کا دن ہو یا غمی کا دن ہو معاف تو ہے نہیں نا. پھر یہ کہ بازوں کو دور دور جانا ہوگا جو یہاں حاضرین اتنے جمع ہیں, اس ٹائم پر کنوینس, پھر حالات مسائل آپ کو سب سب خبر ہے. تو اس لیے میرا ذہن وہی ہے کہ 11 بجے فارغ کر دینا چاہیے اس طرح بھائیوں کو بےچاروں کو. یہ پتا نہیں مطلب ہے کہ جتنا شارٹ رکھے گا اتنا وہ ان کو سمجھ میں بھی زیادہ آئے گا, دلچسپی بڑھے گی, تسلی بڑھے گی. باقی اب مرمت میں منہ پھلا کے بیٹھے ہوں گے منچ والا, تو بھاگتے ہوئے بھی سوچے گا معلوم ہوں گے کہ بڑا اور اللہ مغل ہے کہاں جاتا ہے بڑھیا. تو سب کا خیال رکھا جائے, تو سلسلہ تو جاری نا اللہ ودل فیضان میلاد سلسلہ تو جاری نا بابا, ماشاء اللہ. اب یہ مندی کسوٹی بھی ہوتی ہے, اس کے بعد سلسلہ جاری ہے. لیکن آپ کو پتا کہ ایک سلسلہ جب چلتا ہے اس سلسلے کو پورا کرنے کے لیے سائیں بیٹھتے ہیں, اور یہ مدنی مذاکرے والا سلسلہ سب سے طویل سلسلہ ہوتا ہے. باقی عام طور پہ کوئی سلسلہ 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوتا ہوگا, آدھے گھنٹے کا ہوتا ہے عام طور پہ, آدھے گھنٹے کا سلسلہ ہوتا ہے, 20 منٹ کا سلسلہ ہوتا ہے. اپنے 4-4 گھنٹے لے کے بیٹھے ہوتے ہیں بےچاروں کو, پیشاب دبا کر بیٹھے ہوں گے کہ یار بھاگے گا تو کوئی بولے گا کیسے جاتا ہے, پھر آئندہ وہ آتے ہوئے کٹرائیں گے. اس لیے وہ مختصر ہو, جامع ہو, تو دل زیادہ لگتا ہے آدمی کا. اب جیسے میں خود بھی ہوں, ابھی بند ہو گیا نا نیٹ بند ہو گیا, تو میرے گھر موقع اچھا ملا بھاگ چلوں یار, تو اگر خیر میں بیٹھا رہا میں تو بیٹھا رہتا ہوں, سارے رات بھی بیٹھنا ثابت ہے اپنے سے. تو لیکن جب میرے کو بھی یہ ہوتا ہے کہ اب یار چلے یار کام, میرے بھی آپ کو پتا ہی ہے کہ میری ڈیوٹی کتنی ہارڈ ہوتی ہے, اپنے حساب سے میرا کام جو ہے, میرے کو چھٹی تو نہ عاشورے کی ہوتی ہے نہ عید کی ہوتی ہے, تحریری کام میرا. ابھی تھوڑا مطلب یہ کہ موقع نکال کر انشاءاللہ آرام کروں گا, 1.5 گھنٹے کی رات کی آج کل میرے روٹین ہے, پھر اٹھ کر اپنے معاملات جو بھی ہے دن میں سو لوں گا. باقی اب میرا خیال ہے ویسے بارہویں کے بارہ بنے ہیں. ایک شخصیت چل آج ایک شخصیت کر لیتے ہیں. ایک شخصیت کے بعد چھٹی ملتا انشاءاللہ وہ اپنے سنترا کل کھلائیں گے ان کو. سنترے تو آ جاؤ گے مالٹے کل کھلائیں گے. سنترا ہو گیا. ہاں ہاں اب تو شخصیت ہی باقی ہے. جی ہاں پاپا سوالات کچھ کم پڑتے ہیں. مدنی شخصیت حمیدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سوالات کم پڑتے ہیں سوالات بڑھا دیجئے. 19 بڑھ جائیے اور سیکنڈ بھی بڑھا دیے یہ بھی ہو گیا ہے. پہلے 25 سیکنڈ کا نہیں تھا. مل کے اگر مشورے سے 25 ہی تو ہے. پہلے 25 ہی ہے. پہلے 19 سوالات بھی تھے 25 سیکنڈ کی بھی پابندی نہیں تھی نا شروع میں. یعنی 12 میں بھی تقریباً یہ پہنچ جاتے ہیں. اب کل کی جو شخصیت تھی یہ 112 سوالات ہوتے تب بھی شاید نہ پہنچتے کہ ادھر کا رخ کر ہی نہیں رہتے. پاپا یہ جو شخصیت ہیں یہ مرد ہیں. نعم. کیا یہ اہل بیت میں سے ہیں؟ نعم. صحابی ہیں؟ لا. تین سوال ہو گئے. جی شرکائے کربلا میں شامل تھے؟ نعم. چار. کیا شہید ہوئے؟ نعم. پانچ. صحابی نہیں ہے اہل بیت سے ہیں. کربلا کے واقعے میں تھے اور شہید بھی ہوئے. شہید بھی ہوئے جی. اور مرد ہیں کال بھی کربلا میں بات آدمی سمجھا گا ہوں تمہاری شاید کربلا نہیں ہوا ہے نہ کربلا تو نکلیا نہیں ہو. چل رہا ہے چل رہا ہے. 10 سیکنڈ رہ گئے. جوان تھے؟ جی جوان تھے. جوان تھے مطلب جس وقت شہید ہوئے اس وقت کب پہنچ گئے؟ مدنی منے تھے؟ حقیقی مدنی منے تھے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں رہتے ہوئے شہید ہوئے. سبحان اللہ. یہ نات خوان خوش ہو رہا کہ میلے بندے نے کو ایک دم رخ کر دیا کربلا کی طرف. چلو اب نات خوان قافلہ لے لو عاشورے کے 10 دن گئے اس خوشی میں. اہل بیت کا نام اسی نے لیا نا ماشاء اللہ. تو مطلب یہ بات مت کرو باقی جان آدھی رہے اہل بیت پر قربان میری جان. 10 دن کی بات عاشورے 10 دن. مدنی قافلہ جدول کے مطابق پھر میں عمرے پر گیا نا وہ قافلہ وقع گیا میرا. عمرے کے علاوہ انشاءاللہ حج کے علاوہ عمرے کے علاوہ حج کے علاوہ اور جو اپنا تربیت اپنا دعوت اسلامی کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق عیسائی بھائیوں کے سب جہاں یہ آپ کو رکھے جہاں مدنی تربیت کا جہاں بھیجے آپ کو 10 دن کا مدنی قافلہ انشاءاللہ اس میں وہ 10-11-12 ربیع النور تو آپ کو سفر کرنا ہی کرنا ہے. بابا یہ نیت کر رہے تھے بابا پہلے بھی انہوں نے ہاتھ اٹھایا تھا جب آپ ترغیب دلا رہے تھے. الحمدللہ تو اس کے لیے تو یہ ہاتھ اٹھا چکے نا. 10-11-12 کے لیے تو 10 دن تو مزید ہو گئے نا. میلے میں لوگ دیکھیں گے براہ راست نیت ہو رہی ہے. بابا شہادت کے وقت ان کے بغیر بھی جلوس علاقے کا نکل جائے گا. جلوس کے شخصیت کی حاجت نہیں ہوتی. شخصیت کو جلوس کی حاجت ہو تو ہو جشن جلوس ملاد کی. بہت پیارا مدنی قافلہ کیا بات. انشاءاللہ چلے جائیں گے انشاءاللہ. حقیقت ہے جلوس ملاد میں ایسی چاشنی ہے کہ شخصیت کے لیے کون جاتا ہے. پبلک ویسے دیکھ کر رہا ہوتی ہے کب 12ویں شریف باہر جلوس میں چلے کیا شخصیت کیسی شخصیت. سبحان اللہ بابا 10, 11, 12 سفر کریں گے انشاءاللہ. یہ انشاءاللہ آنے تھی انہیں آنے کوئی جواب نہیں تجھے ان کے لگے یا نہیں. سوال شہادت کے وقت ان کی عمر مبارک 6 ماہ کی تھی. لہن ان کا نام ان کے دادا کے نام پر ہے. لہن سبحان اللہ. نو سوال 3 دن کی پیاس کی عالم میں شہید ہوئے تھے. مشہور یہی ہے نام. 11 سوال ہو گئے ہیں. آخری سوال کیا تیر سے شہید کیا گیا ان کو. مشہور یہی ہے نام. اب نام اللہ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے لیکن ہمارا طریقہ یہ تھا کہ ہم حاضرین میں سے بھی کچھ پوچھتے تھے شخصیت کا نام. جی بتاؤ. میرا دلچسپی میں اضافہ ہوتا تھا. او سر میں آج فون کیا نا تو تھوڑا یوں ہو گئے بیچے نہیں گئی جلدی سے نام. انہوں نے نام بتا دیا. ایک عرصے دو ایک اور کافی ملے گی. سبحان اللہ بڑا دیکھ اپنا نام لیا انہوں نے. شکرانہ جلدی کر دی. مجھے تو بزرگوں نے بولا نام لے لو تو میں نے لے لیا. بزرگی تو کہہ رہے قافلے میں دوسرے میں چلے جائیں انشاءاللہ عزوجل. ماشاءاللہ انشاءاللہ عزوجل. اصغر سینن جان دیا یہ ہوا ہے کہ باپا جو اسلامی بہنوں کی جو مدنی تربیت گاہ جو ابھی آج اعلان ہوا مدنی کالونی میں جو کھل رہی ہے اس میں جیسے تعویذات اتاریہ کی ترکیب کا مشورہ ہوا اس کے ساتھ ہی مرید کے حوالے سے خوشی و غمی کے حوالے سے دیگر جو مکتوب ملتے ہیں امیر سنت کے مکتوبات اتاریہ وہ بھی انشاءاللہ تعالی وہاں سے ان مکتوبات کی بھی ترکیب رہے گی انشاءاللہ. ابھی تو کام کو کام سکھاتا ہے. جی جی اور بھی ترکیب انشاءاللہ بہتر سے بہتری آتی رہے گی انشاءاللہ. کل آپ کی سوچ بنے گی تو انشاءاللہ مکتبۃ المدینہ کا بستہ بھی اندر لگ جائے گا کہ یا قریب لگ جائے گا ایسے پردے کی ترکیب میں کہ اسلامی بہنیں وہاں سے خریدیں. اسلامی بہنوں کو اسلامی بہنیں بیچے کیونکہ یہ اسلامی بہنوں کو آج کی تاریخ تک اسلامی بھائیوں سے خریدنا پڑ رہا ہے جس کی اپنے کو تکلیف ہے مزہ نہیں آتا. آج تک تو ذہن بنتا رہے گا انشاءاللہ. شاء اللہ چھوٹا سا بستہ اندر لگ جائے نا اسی تربیت گاہ میں انشاءاللہ آنے والی ہیں خرید سکیں انشاءاللہ. ذہن دینے سے ذہن یہ اسٹائل جو اندر ہوگی وہی بیچتی رہیں گی. سارے عام تو نہیں ہے کہ جو لائن لگ جائے گی بھیڑ جائے گی گاہکوں کی تو تعویذات کے لیے جو آئیں گی جو مدنی تربیت لینے آئیں گی وہ خرید بھی فرمائیں گی انشاءاللہ. تو اس کا لابھ ہے. مسجد تو ہے نہیں وہ گھر ہے وہ بھی ترکیب ہے اپنی وہاں بیچنا بھی سارا کہ وہ شرن تو کوئی مسئلہ تمہارا آئے گا نہیں کہ مسجد میں تو نہیں بھی ہو سکتی. باقی مدنی تربیت جائیں تو اپنی یہاں تو فیضان مدینہ کی مسجد کے اندر میں. حاجی امین حاجی شاہد ذہن دینے سے ذہن بنی جاتا ہے انشاءاللہ. ہاں نہیں ایک مسجد کے بھی چھوٹے سا ترکیب ہو جائے نا. جی بابا انشاءاللہ. اور بھی جو بھی آپ کو ذہن میں بنے ایسا ان کی ضرورت کی چیزیں جو تبلیغ کے حوالے سے نیکی کی دعوت کے حوالے سے انشاءاللہ. جیسے مکتبہ نیکی کی دعوت کے حوالے سے تو ان کو لنگر وسائل کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی لینے کے لیے اپنے مطالعے کا بھی دیکھ کر آدمی بازو خرید لیتا ہے. ویسے ان کو ترغیب دیں گی نہیں ہاں منگوائیں گی وہ بیٹا جواب دیتا نہیں ہے وہ بولتی ہوں لاتا نہیں ہے تو یہ لو لبیک ماں یا تو آپ اس کو بیچ دیجیے مدینہ مدینہ ہو جائے گا, اس طرح ان کے مطالعے کا جذبہ بڑھے گا اور انشاءاللہ ترکیب فائدہ ہوگا, نقصان نہیں ہے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. اور بھی مدنی برقعے بھی رکھ لیے جائیں, اگر اس کی بھی ترکیب بن سکتی ہے نا, کہ مدنی برقعہ سلوائیں گی آپ کے بھائی سلوا نہیں دیتے, بیٹا سلوا نہیں دیتا, میں لے لو مدنی برقعہ, ناپ لے لو, یا ناپ دے دو ہم آپ کو بنوا کے دے دیں گے. سبحان اللہ, انشاءاللہ. ہاں یہ ہے نا, وہ تو پوری اپنی ترکیب ہو نا, مدینہ مدینہ ہو جائے انشاءاللہ. دستانے بھی رکھے جائیں, دستانے ہاں لیں گی اور ننگی ہاتھ گھومتی ہوتی ہے سر میں نے, دستانے بھی تین آخر ان شاء اللہ. جو ان کی ضرورت کی ہو, جس کا تعلق ہمارے طریقہ کار سے ہے, تو وہ جتنا ممکن ہو ملنا چاہیے سب. یہ مردوں کی طرح نہیں ہوتی نا بےچاری, تو ہر جگہ دن دناتی پھرے, جو پھرتی ہے وہ دوسری ہوتی ہے. ہم اسلائی بہنوں کے بارے میں تو اس میں دھیان رکھنا چاہیے نا, اسلائی بھائی تو چلو وہ ادھر ادھر ڈھونڈ ڈھان کے لے آتے ہیں, ان کو ہم کو ہر چیز ان کی ضرورت کی, جو ہماری مطلب کہ دعوت اسلامی سے جس کا تعلق ہے وہ مہیا کرنی چاہیے, اور واجبی دام سے. نفع نقصان دعوت اسلامی کیا بابا, اس میں کوئی ہے نہیں ماشاء اللہ, مگر مزید پھول ملتے چلے جا رہے ہیں مکتبے اور ذاتی کاروبار کے, جو عالمی مجلس سے مشاورت کی طرف سے ایس ایم ایس کافی آ رہے ہیں, اور یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بھی اس وقت مدری چینل پر مدنی مذاکرے میں شامل ہیں, اور فوائد نظر ہی آ رہے ہیں بابا بس. ماشاء اللہ, اللہ کرے گا تو اس سے بہت کام بڑھے گا ہمارا, اسلامی بہنوں میں شعور آئے گا, اسلامی بھائی کے مقابلے میں اسلامی بہن جو ہے نا وہ کچھ زیادہ ہی اہم ہے, اس لیے کہ اسلامی بہن اگر اس کا مدنی ذہن بن جاتا ہے تو پہلی تربیت گاہ جو ہے نا یہ ماں کی گود ہے, باپ کما کے جاتا ہے کھلاتا ہے, اصل تربیت ماں اپنے بچوں کو دیتی ہے, ماں سیٹ ہو جائے گی تو بچے بھی آٹومیٹک نمازی اور سنتوں کے عادی ہوں گے, اور پھر یہ کہ یہ ماں اور بچے اور مل کر اپنے ابو کو بھی مسجد میں لے آئیں گے اگر نہیں جاتا ہوگا تو, اس لیے ماں مدینہ مدینہ ان کی تربیت ہو نا, اس طرح بہنوں کی اس طرح بھائیوں کے مقابلے میں شاید زیادہ مفید ہے, مگر اب رکاوٹیں بہت ہے ظاہر ہے, ہم لوگ ان کی تربیت کیسے کریں, اگر تو کرتے رہتے ہیں جس طرح بند پڑتا ہے, لیکن ذرا وہ ترکیب جو اس طرح بھائیوں میں جس طرح ہم کرتے ہیں فریلی وہ ان میں نہیں ہو سکتی نا, یہ شریعت کے جو پردے ہیں وہ بھی برقرار رکھنے میں کوشش کرتے رہے, اپنے اللہ تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائے. آمین. اپنے عزم کا اظہار بھی کرتے بابا, غیبت کے خلاف میں نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. چغل خور چغل خور چغل خور چپل مدین لگا رہے گا لگا رہے گا سر سے امام لگا رہے گا سر پر دیکھے اکثر رہے ہیں حیات نظریں ان شاء اللہ. شیطان کے خلاف جنگ بولو ایک سو چپ سو صلی اللہ تعالی علی محمد.